Açık Gazete. Merhabalar, bugün 29 Temmuz Pazartesi. Yıl 2024, ay 7, gün 211, Hızır 85. 1446 Hicri, Muharrem 23, 1440 Rumi, Temmuz 16. Yaprak aşısı sonu. Günün sözü, sevgi insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür. Schiller. Günün tarihi. 15 yıl önce bugün 29 Temmuz 2009'da gazeteci, şair, yazar Demirtaş Ceyhun'u kaybettik. 110 yıl önce bugün 29 Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın ilk ateşi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun nehir filosunun Belgrad'ı bombardıman etmesiyle başladı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Haftanın ilk açık gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay. Bugün Ömer Bey yok. Yarın bizimle olacak kendisi. Sesinden de tanıdığınız üzere Ferhat Kenter'le birlikte sunuyor olacağız bugünkü açık gazeteyi. Teknik masada ise Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta çaldığımız parça Alas Pesen'den Sokaktayım Yanındayım şarkısıydı. Bildiğiniz üzere sokak hayvanları hakkında bir yasa taslağı alt komisyonda kabul edildi. Dün itibariyle genel kurula, yani meclise gelmiş durumda ve ilk 5 maddesi de yaklaşık 14 saat süren tartışmalı meclis görüşmeleri sırasında kabul edildi. Kalanların ise bugün 14'ten itibaren görüşülmeye devam edileceği söylendi. Hafta sonu cumartesi günü özellikle Kadıköy iskelesinde 15 bine yakın kişinin katıldığı büyük bir gösteri olmuştu. Ankara'da da birkaç bin kişinin bir araya geldiği protesto gösterileri oldu. Ülkenin başka yerlerinde de eylemler oldu. Biz de buna bu yaşananlara, bu yasa tartışmaları sebebiyle Alas Pesen'in yaptığı Sokaktayım Yanındayım şarkısını, yani sokak hayvanlarını savunan şarkısını dinleyerek başlıyoruz. Yaşam için, yasa nöbetleri için yazılan ve kendisi bu eylemlere de katılan bir müzisyen Alas Pesen ve bu şarkıyı hareket için ve sokak hayvanları için yazmıştı. Evet, sokak hayvanları yasası günün en önemli haberlerinden bir tanesi olacak herhalde, ama bunun ötesinde iklim değişimi özellikle tekrar Türkiye etkisi altına alacak. Bugünden itibaren sıcak dalgası var. Kaliforniya'daki büyük orman yangınlarından söz edeceğiz. Filistin'deki son Golan tepelerine yönelik roket saldırısından sonra İsrail'in Lübnan'ı işgal etme tehdidinden bahsedeceğiz. Trump'ın seçimleri kaldırma girişiminden söz edeceğiz, açıklamasından daha doğrusu. Ve Türkiye'deki özellikle Kürtçe halay çektiği için ülkenin dört bir yanında gözaltına alınan onlarca kişi var. Buna karşı hep birlikte halay çekenler var. Bütün bu meselelerden ayrıca Adana'da bir Suriyeli bir transın hedef gösterilmesi sonrası HIV virüsü taşıdığı iddiasıyla hedef gösterilmesi sonrası sınır dışı edilip orada da öldürülmesi gibi üzücü gelişmeler var. Bütün bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Tabii ki olimpiyatlarda olacak. Özellikle Ali Bilge ile birlikte olimpiyatların ekonomi politiğini ama açılış töreninde yaşananları da konuşma fırsatı bulacağız diye umuyoruz. Şimdi tarihte bugünle başlayabiliriz Ferhat. Evet, ben başlayayım. 1925'ten bir yazan, söz yazarı, besteci, aktivist, siyasetçi Mihail, yani Mikis Theodorakis doğdu. Zorba 1964 tarihli, Z 1969 tarihli ve Serpico 1973'te çekilen filmler için bestelediği müzikleriyle de bilinen Theodorakis, antifaşist direnişte yer aldı. Uzun yıllar milletvekili yaptı. Ancak ne yazık ki 2018'de Makedonya ismi konusunda çıkan anlaşmazlık döneminde Atina'da milliyetçilerin ve aşırı sağın örgütlediği "Makedonya Yunan'dır" başlıklı mitinge katılarak bir konuşma da yapmıştı. Evet. 1950 yılında bugün ise Türk Barışseverler Cemiyeti kurucusu ve başkanı Behice Boran ve genel sekreteri Adnan Cemgil tutuklanıyor. Cemiyet Kore'ye asker gönderilmesini protesto etmişti. Cemiyet 25 Temmuz tarihinde Galata Köprüsü'nde savaş karşıtı bildiriler dağıtıyor. Bu eylem karşısında Demokrat Parti hükümeti sert tedbirler alarak cemiyetin önde gelen yöneticilerini tutuklatmış. Barışseverler Cemiyeti'nin eylemi Cumhuriyet tarihinde ilk savaş karşıtı eylem olma özelliğini de gösteriyormuş. 1962'de de İngiliz Nazi Oswald Mosley bir gösteri yürüyüşü için geldiği Manchester'da karşısına antifasistleri buluyor. 250 polisin eşlik ettiği Mosley domates, yumurta, madeni para ve taş yağmuruna tutuluyor. Yürüyüşün ardından konuşma yapmaya çalışan Mosley 5000 kişinin sloganları nedeniyle sadece 7 dakika sahnede kalabiliyor ve sonrasında alanı terk ediyor. Evet, tarihte bugün bu şekildeydi. Şimdi günün haberlerine iklim çevre haberleriyle başlayabiliriz herhalde Ferhat. Evet. Bu aşırı sıcak dalgası tabii tekrar gündemimiz olacak gibi duruyor. Türkiye'yi özellikle saran son bir hafta yani son birkaç gün hariç ama ondan önceki bir hafta boyunca yüksek nem özellikle İstanbul'da %100'lere varan birçok ilde yüksek nem ve aşırı sıcaklar etkisi altındaydık. Nefes almanın bile çok zor olduğu günlerden geçiyorduk. Biraz olsun yağmurların gelmesiyle serinlemiş gibiydi hava. Fakat şimdi tekrar Eyyamu Bahur'un etkisini Afrika kökenli Eyyamu Bahur sıcakları geliyormuş. Artı gerçekte yer alıyordu. Profesör Doktor Şermin Tağıl'la da konuşmuşlar. O aslında 31 Temmuz 7 Ağustos tarihler arasında beklendiğini söylemiş ama bu sabah meteoroloji duyurdu. 29 Temmuz itibariyle sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriyor dedi. Beklenenden biraz daha erken bir şekilde giriyormuş. Yani şey oluyor aslında, bir klasik ya da geleneksel bu doğanın döngüsü itibariyle sürekli yaşadığımız bir aşırı sıcak dalgası iklim değişikliğine ötürü daha da katlanarak, etkisini Evet katlayarak uzuyor bir şey ve oluyor. evet etkisi sıcağın derecesi ya da nemin yüksekliği buna ekleniyor her seferinde. Yoksa evet dediğin gibi gerçekten bir doğal döngü bu. Şeyde takvimde bile oluyor zaten Eyyam-ı Bahur günleri böyle sanki hep aynı günlerde yaşanıyor. Bu İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şermil Tağıl'la görüşmüşler. O da hatırlatıyor. Yani Haziran 2023'ten beri 13 ay üst üste en sıcak ay oldu. Temmuz günlerinde geçen hafta daha 2 gün gezegenin en sıcak günü ilan edildi arka arkaya. Dolayısıyla böyle bir küresel sıcak küresel sıcakların hayatı yaşanmaz kıldığı bir dönemde bir Temmuz ayı içerisindeyken şimdi yeniden Eyyamu Bahur yani çöl sıcakları deniyormuş. Bunun etkisine gireceğiz diyor Profesör Tağıl. Diyor ki Eyyamu Bahur yılın en sıcak ve en nemli dönemine verilen bir isim. Sıcak hava şartlarının etkisi içinde bulunduğumuz günlerde biraz azalmış olsa da Ağustos'un ilk yarısında bu Afrika kökenli sıcak hava dalgası Eyyamu Bahuri ile ülkemiz sıcak hava dalgası etkisine tekrar girecek. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'nin tahminlerine göre Doğu Akdeniz'de anormal sıcaklıklar ve fırtına tahminleri varmış. İç Anadolu ve Güney Anadolu'da olmak üzere Temmuz sonunda anormal yağışlar da tahmin edilmekte diyor. Bu yağışlara bağlı olarak sel ve heyelan gibi aşırı hava olayları da beklenebilir demiş. Bu da işte yine iklim değişiminin bir başka etkisi. Bir taraftan tabii aşırı sıcaklar, ama aşırı sıcakların sebep olduğu yüksek nem çok ani, çok yüksek miktarda sellere de bir yandan sebep oluyor. Yani aşırı yağışlara sebep olup seller ve heyelanlara da yol açabiliyor. Ya bu tabii Tabii. şey bir yandan pardon hemen Tabii. araya gireyim. Bu sadece sıcak değil yani sadece yanıp kavrulmayacağız. Bu yer altındaki su seviyelerinin işte bayağı ciddi etkilenecek en önemli olaylardan biri bu. Bitki yaşamı, tarım bunlar hepsi aslında birbirini körükleyecek. Arkasına işte gıda konusunda krize gireceğiz. İşte fiyatlar artacak gibi çorap söküğü gibi giden bir şey anlamına geliyor bu sıcaklık. Evet, artı gerçekte de bu konuya değinen bir haber vardı. Trakya'da kuraklık başlığıyla meralar Evet. erken kurudu. Süt üretimi %15'ten fazla düştü diye. Bölgesel bazda bile olsa bu sıcak dalgasının nasıl etkilediğini gösteren bir haber. Kış aylarında deniyor haberde, yeterli yağış alamayan Trakya'da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle başta buğday ve ayçiçeği olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi rekolte kayıpları yaşanıyor. Aşırı sıcaklık ve kuraklık sadece tarımı değil hayvancılığı da olumsuz etkiledi demişler. Meraların kuruması nedeniyle süt üretimi de %15'ten fazla düşmüş. Yani sadece bu birkaç hafta içerisinde bu bölgede yoğunlaşan aşırı sıcakların etkisi diyebiliriz. Ama işte diyorduk ya, 13 ay üst üste aslında sıcaklık rekoru kırıldı. Ay ortalamaları anlamında söylüyorum. Türkiye'de de kış aylarından beri bir yağışlardaki azalmanın Trakya'daki etkisi şu anda sıcak hava dalgası ile birlikte bu şekilde bir kuraklık olmuş. Hayvanların sıcaktan yem yiyememeleri ne kadar ilginç değil mi? Tam insanlar gibi aslında Evet, onlar. Ya strese sıcak girip. oldu, çok bayıldım, hiçbir şey yiyecek halim yok. Hayvanlar da yiyemiyor. Veya üstelik tabii burada çok önemli öneriler var hayvanlarla ilgili. Çünkü meralar erken kuruyor, o sular falan hepsinde bir sorun var. Yani mesela hayvanların mümkün mertebe işte meraya gönderilmemesi yönde öneriler var. Mutlaka evin önünde işte ağaç gölgesi falan gibi yerlerde hayvanları koruyun. İşte duran sulara dikkat edilmesi gerekiyor mesela. Meralarda küçük göller işte oralardan uzak tutmak lazım. Akarı olmayan suların tehlikeli olduğu, çok ısındığı, ısındığı zaman da yosun yaptığı, pislik yaptığı ve suyun zehir haline dönüştüğü gibi bir takım uyarılar var. Bunlara hepsine dikkat etmek lazım. Yoksa çiftçinin, tarımcının, hayvancıların önünde bayağı ciddi sorunlar var demektir. Evet, aşırı sıcaklar sadece tabii Türkiye'yi etkisi altına almış değil, birçok ülkede benzer bir kuraklık ve sıcak dalgası yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi de İran. Sıcaklıklar 50 dereceye kadar varmış. Güney bölgelerinde özellikle Tahran'da 42 dereceye vurmuş durumda. Cuma günü zorunlu tatil tedbirlerine geçtiğini açıkladı İran. Aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumlarında zorunlu tatil uygulamasına başlandı denmişti. Cuma günü için 06 ile 10 arası sadece mesela kamu kurumları ve bankaları hizmet verecekmiş. Aradaki o çok yüksek sıcaklıkların olduğu dönemde vermeyeceklerini, hizmet verilmeyeceğini, tatile zorunlu olarak bütün çalışanların kamu kurumlarında özellikle tatile çıkacağı açıklandı. Hafta sonu Guardian gazetesinde sıcaklıkların işte 42 dereceyi ülkenin birçok yerinde geçtiğinden bahsediyorlardı. 10 kadar bölgede 45 dereceyi aşmış. Bazı bölgelerde Delgan gibi 49 derece, 50 derece hatta 49,7 bu kadar yüksek derecelere ulaşmış. Daha önce geçen yılda 2 gün kadar bu şekilde zorunlu tatil uygulamasına gitmek durumunda kaldıklarını söylüyorlardı İran'ın. Şimdi tekrar bu uygulamaya geçmek durumunda kalmış. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu, bir açıklaması var. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dank humması vakalarının sorumlusu iklim değişikliği denmiş. Yani aslında işte acıklı bir şey. Petrolün yetmediği, istediğiniz kadar çok para kazanın, petrol, fosil atık vesaireden zengin olun. İklime karşı bir şey yapamıyorsunuz. Tam tersine iklimi krizini körüklüyorsunuz. Ve buradan da haberin içeriğine anlaşıldığı üzere bu işten tabii ki en fazla alt sosyal sınıflar, dezavantajlı Evet. kesimler çok daha fazla zarar görüyorlar bu işten. İnanılmaz işte o sular, seller oluyor. O seller temizlenemiyor. Bütün o sular çölün bütün o sıcak ortamlarında işte kendi kendine buharlaşması bekleniyor. Sivrisinekler ürüyor. Sivrisineklerden işte özellikle işte bu dank humması denilen şey onun üzerine başlıyor gibi de bir Dünya Sağlık Örgütü bu konularda acil durum duyuruları yapıyor. Evet, iklim adaleti dediğimiz meselenin tam da iyi bir örneği diyebiliriz aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Evet. yaşanan bu durum. Yani fosil yakıt zengini bir ülkeden söz ediyoruz. Asla da bunu bırakmaya niyeti olmayan ülkelerden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Ama kendi ülkesinde iklim değişimi kaynaklı bir salgınla boğuşmak durumunda ve bundan etkilenenler elbette başta göçmen işçiler diye ayrı da bir rapor var. Çöl ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri diye vermiş Yeşil Gazete 3 ay önce bugüne kadar kaydedilen en yoğun yağışların etkisi altında kaldı. Hatırlanacak olursa uçaklar sürüklenmişti bu seller sırasında hava limanını basmıştı sular. Nisan ayındaki yağışlarda büyük otoyollar ve uluslararası hava limanının bir kısmı sular altında kaldı diyor Yeşil Gazete. Ana caddelere vakum pompaları ile müdahale edilirken diğer bölgelerde haftalarca bekleyen su birikintileri Dengue humması virüsünü taşıyan sivrisinekler yumurtalarını bırakmış bu su birikintilerine, haftalarca temizlenemeyen su birikintilerine. Aktivistler ise Dengue humasının en çok işçi nüfusunun bulunduğu bölgelerde yaşanacağına dikkat çekmiş. Londra merkezli Fair Square'ın 4 Temmuz'da yayınladığı bir rapordan bahsediliyor. Rapor 3 sağlık çalışanı bir hükümet yetkilisi ve göçmen işçilerle görüşerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde görülen Dengue humması vakalarındaki artışı ayrıntılarıyla açıklıyor. Grup vakalardaki artışı hükümetin göçmen işçilerin yaşadığı ve çalıştığı bölgelerde enfeksiyonun yayılmasına karşı eylemsizliğiyle açıklamış. Çok da umursamamış bir yandan yani göçmen işçilerin yaşadığı sorunları Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti bundan yakınıyorlar raporda. Ama bu Orta Doğu ülkenin bütün petrol zengini ülkelerde göçmen işçilerin sorunu gerçekten çok korkunç. Yani hangi Türkiye'de mi daha kötüdür, orada mı daha kötüdür bilmiyorum ama oralarda bir de galiba Evet. çok daha açık bir şekilde açıkça köle olarak kullanmak gibi bir pratik de var. Pasaportları alınıyor bu insanların topluca işte kamyonlar nelerle Evet, işte evet. şeyler gemilerle falan insanlar uzak Doğu Asya'dan diyeyim işte Filipinler, Endonezya vesaire oralardan insanlar getiriliyor ve bayağı kapatılıyor yatakhane gibi yerlere. Oralarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Çok kolay başlarına her şey gelebiliyor. Hiçbir şekilde sorumluluk üstlenilmiyor. Polis, devlet vesaire bütün yetkili organlar bu konuda işbirliği, el birliği etmişçesine ikinci atık insan muamelesi yapıyorlar. Bu arada Göçmen ben işçi tabii sömürüsü. pardon küçük Tabii. parantez lafına sonra devam et. Tabii. Bu dank humması diyerek ben gayet muhteşem İngilizce aksanımla diyorum da dank mı Denk demek lazımmış o humun adı? sanırım. Ben de şimdi şeyden önce kontrol etmedim ama denk humması olduğunu tahmin ediyorum. Ömer Bey'e sorarız ya da kendisi dinliyorsa mesaj atar belki. Ben dank dunk diye girdim buradan ama yani evet neyse kusura bakma evet pardon devam et. İklim diyorum pardon. Göçmen emek sömürüsünde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ama özel bir yönü var. Gerçekten muazzam sistematik bir şekilde çok yoğun bir göçmen nüfusunu kendisi isteyip korkunç senin de anlattığını korkunç koşullarda çalıştırıp posasını çıkarıp geri gönderiyor gerçekten insanları. Öyle ki bu haberde de geçiyor zaten 9,2 milyondan fazla nüfusun Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan yalnızca %10'u vatandaşmış. Geri kalanı göçmen işçilerden oluşuyor aslında. Yani 10 katı nüfusun 10 katı göçmen işçi var ülkede. Bunun altını çizmişler. Dünya Sağlık Örgütü de acil durum ilan etmiş. Bu denk humması vakalarının 10 kat artması sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Ya tam bu şey hani bilim kurgu filmleri vardır ya işte bir gelecekte bilmem hangi zamanda işte küçük bir azınlık diğerlerinin kanından beslenir falan. Tam öyle bir şey. Yani küçük bir azınlık Evet. gerçekten milyoner hepsi neredeyse. Hepsi işte altlarına en lüks arabalar, en lüks konutlar, her türlü şey şartlar işte sağlıktan gıdaya vesaire bütün ideal şartlara ulaşmış insanlar. Bir de onların dışında onların bütün bu olumlu şartlarını hazırlayan bir büyük bir kitle köle Güneşe bile olarak. çıkmadan yaşayabiliyor insanlar. O metro sistemleriyle tamamen klimalı şehrin altında metrolarla, alışveriş merkezlerine açılan metrolarla üstelik. Oradan Şey oraya dolaşıp hiç şeye bile, güneşe bile çıkmadan yaşayabiliyor bir kişi. kayak merkezleri var ya kayak yani şey Yapay işte kar, evet. yapay kayak merkezleri işte oralarda Birleşik Arap Emirlikleri aristokrasi ya da burjuvasi neyse aristokrasi demek lazım galiba. Onlar güzel yaşıyorlarmış. Evet. Şimdi buradan hayvan yasasına geçelim. Sokak hayvanları yasasına geçelim istersen. Açılışta da bahsettiğimiz gibi mecliste görüşmeler başladı. Pazar günü olmasına rağmen başladı. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu işi bitireceğiz demişti aslında geçtiğimiz hafta. Bunun üzerine görüşmeler mecliste oldukça da sert bir şekilde başlamış. Muhalefet milletvekilleri ellerinde kırmızı boyaların olduğu eldivenler, beyaz eldivenlerle çıktılar pazar günü yani dün ve yasayı protesto ettiler. Fakat bütün bu çabalara rağmen ilk 5 madde geçmiş. Meclis Genel Kurulu'nda artı gerçekten okuyorum 17 maddelik hayvanları koruma kanunundaki değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Maddenin adı bu. Sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara konması ve çeşitli koşullar altında öldürülmesini içeren yasa taslağının adı bu. Adalet Komisyonu Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, bu kanun hayvanların acı ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarına ve her türlü mağduriyetlerin önlenmesini sağlamayı hedeflemiştir. Kimse bize merhamet, vicdan dersi vermeye kalkışmasın diye başlamış konuşmasına. Bu şeye benziyor pardon en iyi çevreci biziz deyip Evet, Daniskasıyız. açılmadık Öyle deniyordu. şey maden kalmadı yıkılmadık işte incir zeytinlik vesaire kalmadı en iyi çevreci biziz en fazla yeşili biz yaptık falan gibi lafından hiç farkı yok. Evet. Evet, meclis komisyonunda pardon komisyondan geçip genel kurula gelmişti. Genel kurulda tabii yasanın teamüllere uygun olup olmadığı tartışması yani usul tartışması yaşanmış bir süre. DEM Parti'den Gülistan Kılıçkoçyiğit bu yasa yaşam hakkına aykırı değil mi? Bu yasa getiriliş biçimiyle tartışma biçimiyle genel kurula kapattığınız ziyaretçi yasağı biçimiyle gerçekten meclisin bütün teamüllerine aykırı değil mi? Demiş. AKP sıralarından değil sesleri yükselmiş. Buna karşı hep birlikte yanıt vermişler. Artı gerçek haberinde bu şekilde yazıyordu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da şöyle söylüyor. Önemli bir kanun teklifini görüşüyoruz. Bir kere usulen doğru yapmamız lazım. Alelacele bir kanun geliyor. 48 saatte süresi var. İç tüzüğe göre 48 saat geçmeden buraya çoğunluk oylarıyla indiriyorsunuz. Komisyon sabahlara kadar tartışıyor. Halkın katılımının önü kapanıyor. Meclis tarihinde bir ilk. Televizyon bozuldu diyor. Geçtiğimiz haftaki görüşmeler sırasında yaşananlardan bahsediyor. Meclise şu anda halkın girmesi yasak, kapatıldı diyor ziyaretlere. Önergelerimizi işleme almıyorsunuz, söz hakkı kullanmamıza izin vermiyorsunuz. Bu kadar arka arkaya usulsüzlük, bu kadar arka arkaya etrafından dolandığınıza göre yakalandığınız bir korkunuz var demiş Erkan Baş. Yaptığınız işe güvenseniz herkesin gözü önünde tartışırım diye uğraşırsınız. Kanunun her aşamasında gözlerden kaçırmaya, arada derede halletmeye çalışıyorsunuz diyerek usulen buna itirazda bulunduklarından bahsediyor. Ama buna rağmen ilk 5 madde geçmiş durumda. Kalan 12 madde de bugün saat 14'ten itibaren görüşülecekmiş. Bu sırada da hafta sonu eylemler gerçekleşti. Şu anda da nöbet Ankara'da özellikle devam ediyor. Kadıköy İskelesi meydanında Yaşam İçin Yasa ve Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifleri bir çağrı yapmıştı. 10 binin üzerinde, 15 bine yakın olduğu söylenen çok büyük bir iskele meydanının Kadıköy'deki tamamen doldu. Çok büyük bir eylem gerçekleşti. Şimdi oradan ses kayıtlarımız da var. Biraz sonra bu eylemden seslere de yer veririz. Yine artık gerçekten Müzeyyen Yüce bu eylemi anlatmış. Eylemde çeşitli konuşmalar da gerçekleşiyor. Sloganlar atılıyor. Veteriner hekim Mustafa Tepret çözümün sokak köpeklerinin kısırlaştırılarak yerinde yaşatılması olduğunu ifade eden kısa bir konuşma yapmış. Türkiye'deki veteriner hekimler olarak biz bu işe gönüllü oluruz ve en kısa zamanda hayvanları kısırlaştırabiliriz. Ancak bir kez daha söylüyoruz, bizler kiralık katiller değiliz diyor. AKP ellerini hayvanlardan çek sloganları atılarak da eşlik edilmiş Mustafa Tepret'in konuşmasına. Hatta Mustafa Tepret 3 ay gibi kısa bir sürede bir matematiksel hesap da yapmıştı konuşmasında. 3 ay gibi bir sürede eğer hükümet bunu Türkiye'deki potansiyel veterinerlerin sayısı üzerinden bir hesaplama yaptı. Bunun arkasında duracak olsa biz 3 ayda bu sorun diye anlatılan şeyi aslında çözebiliriz diye de bir konuşma yapmıştı. Şimdi buradan bazı seslerimiz var, onlara kulak verebiliriz. Evet, Kadıköy İskelesi'nden bazı sesleri dinlediniz. Bizzat hükümet eliyle azgın azınlık deniyordu sokak hayvanlarını savunanlar için. Buna karşı onlar bir avuç, biz milyonlarız sloganı atıldı. Özellikle de medya, hükümete yakın medya kanallarının ve TRT'nin sokak hayvanlarını hedef gösteren çok tuhaf bir propagandası var. Eğer benim gibi maruz kalanlar varsa. İnsan kendisini tutmakta zorlanıyor. Gerçekten akıl sağlığını tutmakta zorlanıyor bu tarz haberleri gördüğünde. Buna karşı da medya etik ol, tetikçi olma sloganları atıldı. Ankara'da da Anıt Park'ta birkaç bin kişinin katıldığı büyük bir eylem vardı. Hayvanseverler tüm mahkumlarının masum olduğu tek hapishane barınaklardır yazılı pankart açmış. Fakat burada yapılan konuşmalar vardı Ferhat, senin de dikkatini çekmiştir. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer sokak hayvanlarının korunması için yapılan Ankara'daki mitinge katılıyor ve akıllara zarar bazı sözler söylüyor. Bu çok şaşırtıcı gerçekten. Şöyle söylüyor kendisi: eğer güvenli sokaklar istiyorsanız bu canları katletmek yerine sokakları katillerden, tecavüzcülerden ve göçmenlerden koruyun. İşi döndürüp dolaştırmış sokak Evet. hayvanlarını, yaşamı savunanların eyleminde göçmenlere saldırmak için bu işi fırsat olarak bilmiş. Gerçekten çok ucuz propaganda bu. Yani Evet. tabii mesela İstanbul'daki Kadıköy'deki mitingde dile gelen işte sloganlardan anlatılanlardan biri işte bu yıl 227 kadın katledildi. Failleri sokak köpekleri değil derken evet yani sonuç olarak kimler o kadınları katlediyor? Köpekler katletmiyor yani insan görünümlü en azından insanlar yapıyor bunu. Ama göçmenler değil. Bunu Çarşamba günü Vasim bizim Hüsnü Kabul'de belki biraz daha ayrıntılı konuşuruz ama Koç Tabii. Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada mültecilerin, göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde suç oranı hiç artmıyor. Tam tersine çok daha düşük de gözüküyor. Hatta düşüyor. Bu da çok mantıklı. Yani tabii göçmenler, mülteciler içinde bir takım katiller, şunlar, bunlar çıkabilir. Yani Ama göçmen olmak demek çok net, yani her şeyin önemli, bir ara bir yerdesin, korku içindesin, güvensizsin, ne olacağın belli değil. Hele Türkiye gibi sürekli böyle Demokles'in kılıcı gibi yurt dışına işte postalanmak riski olan bir yerde çok daha dikkatlisin bütün bu şeylerde. Yani dolayısıyla o suç oranının göçmenler, mülteciler arasında yüksek olduğu tamamen bir efsane, şehir efsanesi, böyle bir şey yok. Zaten sokak hayvanlarına yönelik göçmenlerin yani böyle bir takım cinayetler, işte tecavüzler işlerine dair bir şey de, yani özel olarak niye zaten bir göçmen grubu böyle bir şey yapsın, o da anlaşılabilir Yok gibi tabii, yani değil, bu çok ama gerçekten senin dediğin gibi ucuz politika. propaganda yani. Evet, yani fırsattan faydalanmak, yani işte bu zaten Kitle elbette bir bulmuşken. evet, anti göçmen aleyhtarlığı diye bir ruh hali var. Evet, Avrupa'daki aşırı sağcılardan farkınız yok demek lazım aslında, böyle galiba Evet. sol, sosyal demokrat, laik vesaire, seküler gibi böyle bir takım görünümler altında mücadele eden ya da işte konuşan insanları bunu söylemek lazım. Evet. Şimdi bir araya gideceğiz ama sonrasında hemen aslında bir göçmen cinayetiyle, yani bir Suriyeli, bir trans kadının hedef gösterilmesi ve ardından öldürülmesi belki haberine bunun ardından girebiliriz. Ama şimdi bir ara. Açık Gazete. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Az evvel hayvanları koruma yasasında, adı böyle geçiyor, bu yasada yapılan değişiklikten söz ediyorduk. İlk 5 madde geçti. Kalanı bugün 14'ten itibaren tekrar mecliste görüşülecek. Hayvan severlerse sokaklarda nöbette mücadeleye devam ediyor. Ama bir de hayvanseverlerin mücadelesini fırsat bilip işi göçmenlere bağlayan milletvekilleri var. İşte CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara Anıt Park'taki eylem sırasında "Eğer güvenli sokaklar istiyorsanız bu canları katletmek yerine sokakları katillerden, tecavüzcülerden ve nedense konuyu bağlayıp göçmenlerden koruyun" demiş. Bir aşırı sağ propagandanın en önemli halkası tabii göçmen düşmanlığı, göçmen nefreti. Ama bunun sonuçları oluyor. Hemen ilk bölümün sonunda da bahsetmiştik. Adana'da yaşanan bir, aslında sosyal medyadan gerçek sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir linçin sonunda bir Suriyeli trans kadın hayatını kaybetti. Ama hayatını kaybetti diyoruz da bilinçli olarak ailesi ve oradaki işte Özgür Suriye Ordusu deniyor, onların işbirliğiyle öldürüldü. Haberi vardı. Çünkü Bundan biraz sınır dışı bahsedelim mi? ediliyor, Evet. sınır dışı ediliyor ve sınırın öbür tarafında Suriye'de, yani aile ve işte ÖSO, Özgür Suriye Ordusu elemanlarıyla, işbirliğiyle öldürülüyor. Sosyal medyada HIV taşıdığı ifşa ediliyor. Yani bu HIV virüsü taşıdığı hastane raporu, hem de kendisine solcu gazete falan diyen bir takım hesaplar tarafından. Aslında zaten yani bu tarz hesapları takip edenler biriler, bir provokatif yayın organı kendisi. Burada göçmen düşmanlığını solculuk kisvesi altında yapan sosyal medya hesaplarından bir tanesi, orada bir hastane raporu yayınlanıyor. En temel insan haklarına bile aykırı zaten bu tarz şeylerin bu O raporu şekilde. kim? Aslında hastaneden birileri sızdırıyor Tabii, muhtemelen, değil mi? muhtemelen. Yani bu Evet. Hipokrat yemini falan, hani var ya işte, yemin ediyorlar işte kişi, hastanın özellikleri, kişiliği vesaire saygı gösterilir falan diyen şey, galiba arkadaşlar okumadan orada kopya çekip geçtiler herhalde. Suriyeli mülteci trans kadının bu hastane raporu yayınlanıyor sosyal medya üzerine. Bunun üzerine polis bunu şey yapmış herhalde, kendisine görev edinmiş. Yakalıyorlar trans kadını ve sınır dışı ediliyor. Ardından da Adana LGBTİ artı dayanışmasının bir açıklaması geldi. Dün HIV pozitif olduğu için sınır dışı edilen ME'nin ismi böyle bu şekilde kısaltılmış şekilde yer alıyor. ME'nin Özgür Suriye Ordusu ve ailesinin işbirliği ile öldürüldüğünü öğrendik demişler. Açıklamada Türkiye'nin LGBTİQ artı sığınmacı ve mülteciler için güvenli ülke olarak tanımlanmasından derhal vazgeçilmelidir diye de bir açıklamada bulunmuşlar. Bu açıklamada şöyle de geçiyor. Bu karar HIV ile yaşananlar ve tüm mülteciler için bir gözdağıdır. Sınır dışı kararından bahsetmiş. kabul edilemez. Trans kadın, mülteci ve seks işçisi öznenin yaşadığı bu hak gaspını kabul etmiyoruz. Tüm sorunlardan hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz diye de bir açıklamada bulunmuşlar. Bu arada şeyi de hatırlayalım aslında, yani bu kolay kahramanlıklar bunlar. Yani işte hani Kayseri'deki olaylardan sonra İzmir'e Evet. gelen bir ailenin işte genç Pogromlar, evet. çocuğunun uğradığı şiddet mesela, işte videosu falan düşmüştü. İnanılmaz yani, hakikaten 15 yaşında bir çocuk bu. İşte araba yıkama işte yerinde çalışan bir çocuk. Geliyor bir kahraman, yabancı düşmanı bir kahraman. Çocuğun hiç yumruğu vuruyor ya. Çok çok doğal yani, o vurulabilir. Bütün trans olduğu için öldürülebilir. Bu Suriyeli olduğu için dövülür. 15 yaşında olsa da fark etmez. Bütün bunlar hepsi aslında inanılmaz bir büyüme, adam olma, işte iktidar, güç sahibi olmak falan gibi dehşet, korkunç, duygusal böyle bir takım şeyleri biriktirilmiş hali galiba. Evet. Bulundukları şehirden başka bir şehire gitmeleri yasak göçmenlerin. 4 milyon kadar neredeyse göçmenin kayıtlı olduğu yerde bulunması gerekiyor. Yani dolaşım özgürlükleri yok. Çok büyük bir kısmı illegal koşullarda çalışıyor. Aslında bilerek buna izin veriliyor. Böyle olması tercih ediliyor. Çünkü çalışma izni alınması oldukça zor. Bir dizi engel var çalışma izni almalarının önünde. Yani patron istese dahi böyle kolay olmuyor. Dolayısıyla düşük ücretli işçi olarak sigortasız koşullarda uzun saatler çalışmaya zorlanıyorlar. Bir de hedef gösteriliyorlar. Pogromlara maruz kalıyorlar. İşte bu sokak hayvanlarının korunması, yani yaşam nöbetlerinde dahi bir milletvekili gelip göçmenleri hedef haline getirebiliyor. Sosyal medyadan hedef gösteriliyor. Bir de saldırıya uğruyorlar. Ölüyorlar. Toplanıyorlar sokaklardan. Bu tamamen keyfi biçimde. Sen kayıtlı olduğun yer burası değilmiş deyip bu kimlik şeylerinde, kontrollerinde, keyfi kimlik kontrollerinde alınıp geri gönderme merkezleri denilen ve hak hukuk hiçbir şeyin neredeyse geçerli olmadığı toplama kamplarına aslında tıkılıyor insanlar. Tam Ve topluğa kalktı. evet, buradan ne zaman çıkacakları belli değil. Avukatların bile erişmesinin çok zor olduğu, çok inanılmaz yani. Tamamen hukuk dışı. Hapishane deseniz çünkü değil. Ya bir suçunuz yok göçmen olmaktan başka. Buralara tıkılıyorsunuz. Bu koşullar altında yaşayan 4,5 milyon kişi var Türkiye'de maalesef. Ama bir de hedef haline getiriyor. Sanki bütün bu yaşanan ülkede yaşanan sorunların sorumlusu onlarmış gibi de bir hava estiriliyor. Türkiye'deki nefret neyi denir uygulamalarından bir tanesi de bu devlet eliyle ama yapılanlardan bir tanesi Kürtçe halay gözaltıları oldu. Sen de görmüşsündür Ferhat, birçok yerde İstanbul'da mesela hafta sonu 11 kişi Kürtçe halay çektiği için gözaltına alındı. Bağcılar, Esenyurt, Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa ilçelerinde ev baskınları yapılarak hem de en az 11 kişi gözaltına almış. Gözaltı gerekçeleri farklı tarih ve düğünlerde Kürtçe şarkıları eşliğinde çekilen halaylar olduğu öğrenilmiş. Aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla da suçlanıyorlar. Ama sadece İstanbul'daki bu 4 ilçede değil, Mersin'de hedef haline getirilen ve sonrasında gözaltına alınan 9 kişi var. 9 genç. 25 Temmuz'da onlar da halay çekmişler. Bundan dolayı gözaltına alınmışlar. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde benzer bir şey yaşanıyor. Bir düğünde yöresel kıyafet giyip çalınan Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken 6 kişi terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alınmış. Siirt'te de bir düğünde halay çeken 6 kadın. Düğünlerde yapılıyor. İnsanlar cep telefonlarıyla çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar bu düğün halaylarını. Arka arkaya bu şekilde 4 ilde, çok sayıda ilçede gözaltılar gerçekleşmiş. Buna yönelik tepkiler vardı. Daniskası bu galiba, değil mi? Yani sen Evet. sonuna kadar dayatıyorsun, insanların bütün sinir uçlarıyla oynuyorsun, eğlenmelerine bile müdahale ediyorsun, burada propaganda arıyorsun. Sonra bu insanlardan sadık vatandaş olmasını bekliyorsun. Tabii ki sadık vatandaş olmakta zorlanıyor insanlar. Arkadan işte yeni bir tehlike vesaire, düşmanlık üreterek devam ediyorsun. Yani çok korkunç politikalar. Evet. DEM Parti'den Leyla Zana açıklama yapmış sosyal medya hesabı üzerinden. Kürtlerin sınırlarını zorlamayın. Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız seve seve varız diye bir paylaşım yapmış. Ayrıca gözaltı ve tutuklamalara Kürtçe halaylı tepki diye de başlık atmış. Yine artı gerçekte vardı. Dem Parti Karaköprü ilçe örgütü Urfa. Son günlerde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekildiği gerekçesiyle yapılan gözaltı ve tutuklamalara halay çekerek tepki göstermiş. Bu gözaltıları da bu şekilde protesto etmişler. Önümüzdeki günlerde de herhalde bu tartışma devam edecek gibi duruyor. Şimdi bir de Filistin'de yaşanmakta olanlara geçebiliriz ama hemen öncesinde Amerikan demokrasi açısından bu Kasım ayında yapılan seçimler ciddi bir dönemeç olacak gibi duruyor. Başkan adayı Donald Trump ilginç bir açıklama yapmış. Dün bütün manşetlerde bu açıklaması vardı Donald Trump'ın. Özellikle uluslararası basında tabii biz de Guardian gazetesinden gördük. Bu aşırı sağcı gruplardan birinin mitingine katılıyor Florida'da. Cuma akşamı Donald Trump Hristiyanlık savunucusu bir grupmuş. Turning Point Action diye bir grubun düzenlediği mitingde burada diyor ki Hristiyanlar çıkın ve oy verin. Sadece bu seferlik artık bunu yapmak zorunda bir kalmayacaksınız bir daha demiş. Bir daha oy vermek zorunda kalmayacaksınız. Tek seferlik. Bu seferlik oy kullanın diye bir şey söylüyor. Ardından biliyor musunuz diye sesleniyor bu Hristiyan aşırı sağcı gruba. Her şey düzelecek demiş. Her şey yoluna girecek. Burada it will be fixed diyor. Bunu tam olarak nasıl şey yapılmak lazım? Hani bir yandan sabitlenecek anlamı da vardır ya. Yani böyle fixed'in. Ama her şey çözülecek gibi bir şeyi de var. Artık oy vermek zorunda kalmayacaksınız. Benim güzel Hristiyanlarım. Biz her şeyi çözeceğiz bundan sonrası için diye bir açıklamada bulunmuş. Sence nasıl yorumlamak lazım Ferhat bunu? Vallahi yani trajikomik şeyler olarak görmek lazım galiba. Hakikaten ben yani yorumlayamıyorum ama adam muhtemelen bir provokasyon yapıyor. Yani bir deneme yapıyor. Var ya böyle işte bir sürü yakından da bildiğimiz böyle politikalar var. Atıyorsun bakalım ne tepki gelecek. Ona göre yok canım ben öyle şey dememiştim de diyebilirsin. Veya ortalığı germek için bir politika uygulayabilirsin gibi çeşitli versiyonları var galiba ama belli ki Amerika'nın demokrasiyle ilişkisi giderek daha riskli bir şeye girecek ve bu da tabii dünyada farklı örneklerle tamamlanıyor galiba. Evet, Guardian gazetesindeki haberde başkan seçilirsem sadece ilk 24 saat diktatör olacağım diyordu. Ve sonuna kadar işte fosil yakıtların çıkarılması izinlerini vereceğim diyordu. Bu yaptığı açıklamayı da buna bağlamışlar. Herhalde diyor bir mesela politik analizci sosyal medyadan paylaşmış. O Trump diyor 2028 seçimlerini kaldırdı şimdiden diye açıklama yapmış. Yani ben seçilirsem bir daha seçim olmayacak anlamına geliyor diye yorumlamış bunu. Trump'ın daha önce Hitler'e samimi bulan sözlerine de yer vermişler. Adolf Hitler için yaptığı bir konuşmada ya bazı güzel şeyler de yapmadı değil diye bir konuşması varmış. Ama şu anda tabii biliyorsunuz Trump'la yani İsrail'in umudu konumunda Trump gelirse tam destek Çok vereceğinden fazla ama kısa diyemedik sürede sanırım. bitirin bu işi diyordu. Netanyahu ile yaptığı konuşmanın öncesinde de açıklama yapmıştı. Çok uzattılar. Bir PR sorunu haline getirdiler. Bunu kısa sürede bitirmelerini söyleyeceğim diye bir açıklaması vardı. Bu eskiden Doğu blokunda da seçimler olurdu Özdeş biliyorsun yani Evet işte doğru. yani Ama fix diyor onlar sabit tek Sağ parti. parmağıma mı oy veriyorsun, sol parmağıma mı oy veriyorsun türü bir takım seçimler oluyordu yani işte. Dolayısıyla muhtemelen Trump da buna benzer bir takım hayaller kuruyor olabilir. Seçim kanun, yasa, anayasa falan hepsi var aslında. Bir şeyler sürüyor olabilir ama sen kontrol ediyorsan çok da sorun değil yani işte. Buradan Filistin'de yaşananlara istersen geçelim Ferhat. Hafta sonu Golan tepelerine yönelik bir roket saldırısı gerçekleşti. 12 kişi öldü ve bu saldırının ardından gerçekten bir bölgesel savaşa doğru gidiyor. Orta Doğu. Çünkü Netanyahu ve İsrail hükümeti Hizbullah'ı suçluyor. Hizbullah ise ilginç bir şekilde tamamen reddetti. Golan Tepeleri zaten daha Dürzi azınlığın İsrail'de yaşayan işte 1967'den sonra işgal edilmiş olan bir yer. Ve başka bir azınlık grubu yaşıyor ve burada bir futbol sahasına düşmüş bu roketler. 12 sivil hayatını kaybediyor. Hizbullah da kesinlikle reddediyor. Hatta bu füzelerin işte demir kubbe denilen sistemde yaşanan bir sorundan kaynaklı olarak İsrail'in kendi füzelerinin oraya düştüğünü daha sonra iddia eden gazeteler ve kurumlar vardı. Bunun araştırılmasını istiyorlardı. Ama bu sonuçta bu düşen roketin ardından İsrail yönetimi gerekirse Lübnan'ı topyekün işgal edebileceklerine dair açıklamalar yaptılar. Mesela İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz bir açıklama yapmış. Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aşmıştır ve buna uygun bir karşılık verilecektir. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekün bir savaş anına yaklaşıyoruz demiş. Hizbullah yetkilisi Muhammed Afif ise Mecdel Şems'i vuran Golan Tepelerindeki bu saldırının sorumluluğunu reddetmiş. Olayla kesinlikle hiçbir ilgimiz yok demiş. İsrail ordusundan bir açıklama yapılıyor. Hemen ardından bu 12 kişinin öldüğü roketli saldırının ardından İsrail ordusu gece boyunca bazı yerleri Lübnan'da bombalıyor. Bunları teker teker saymış. Sanırım 7 kadar bölge var. Buralardaki silah depoları ve terörist altyapı dahil olmak üzere hem Lübnan topraklıklarının derinliklerinde hem de Güney Lübnan'da bir dizi Hizbullah terör hedefi vuruldu demiş. Netanyahu ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bilindiği üzere gezisini erken terk edecek, yani gezisine son verip erkenden ülkeye dönecek deniyor. Daha sonra da yapılacak olan bir toplantıyla topyekün bu savaşa, yani Lübnan'ı işgal edip etmemeye karar verecekmiş İsrail. Evet. İşgal edelim. Hadi işgal etmeyelim. Oynar Evet, önce. bu tam olarak bu tartışmayı yapacaklar. Füzenin bu şeyi vuran, Golan Tepelerini vuran füzenin Hizbullah'ın gün içinde Golan yönüne düzenlediği roket saldırılarına karşı harekete geçen İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi demir kubbeden ateşlendiği iddiası var. İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini Anadolu Ajansı'na açıklamada bulunmuş. Saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını söylüyor ve füzenin demir kubbe bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söylemiş. Aynı şekilde Doha merkezli El Arabi televizyonu muhabiri bölge halkında füzenin geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle demir kubbeden atıldığı fikrinin oluştuğunu aktarmış. Bu arada bu 12 kişinin cenazesine de binlerce Dürzi katılıp işte yaşanan ölümleri protesto etmişti. Bu arada bu İsrail mevzuyla ilgili şu haberi bağlayalım buna. İngiltere Netanyahu hakkındaki olası yakalama kararına itirazını geri çekmiş. Evet. Bu ilginç bir şey olabilir. Uluslararası yani bu iş sadece savaş, silah, cinayet, soykırım değil. Bir yandan bunun uluslararası kamuoyunda güçler ilişkisine de ilginç bir sonuç getirebilir. Yani İngiltere hükümeti işte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmasına itirazını geri çekiyor. İşçi Parti hükümetinin sözcüsü hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına inandıklarını söylüyor. Yani İngiltere'deki en azından güç ilişkileri bakımından da Evet. bir Tabii yeni bir İngiltere'de milyonlarca kişi Artık evet. sokaklara indi ve inmeye de devam ediyor ve seçim sonuçlarını etkiledi gerçekten. Hem iktidardaki İsrail'e tam destek veren hükümet devrildi. Hem de İşçi Partisi de öyle o kadar zaten İsrail karşıtı ya da Filistin yanlısı olmamakla birlikte biraz argümanlarını değiştirdi. Ama İşçi Partisi de birçok bölgede özellikle Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde bağımsız adayları, Filistin yanlısı bağımsız adayları 5 koltuk kaybetti mesela. Bu da çok ilginç ve ilk defa aslında yaşanan bir durum İngiltere demokrasisinde. Dolayısıyla çok belirleyici oldu Gazze'de yaşananlar bu seçimlerde. Fransa'da da öyle. bu arada Mücadele orada. eden insanların, işte o kitlelerin sokağa inip işte protesto edenlerin kendi ülkelerindeki siyasette Evet, yapmış olduğu evet. değişikliklere dair ciddi bir örnek bu bence. Evet. Bir yandan bölgesel savaş riskinden şimdi söz ediyoruz. Lübnan'ı işgal edelim mi, etmeyelim mi? Toplantısı yapacak kabine İsrail'de. Öte yandan Yemen'i zaten vuruyordu çünkü Husilerin bir direnişi var ve en son bir SİHA ile İsrail topraklarını vurmuştu Husiler. Bunun üzerine de Yemen bombalanmıştı. Şimdi Lübnan zaten uzun zamandan beri bu bölgede karşılıklı roket ve bombardımanlar devam ediyor. Ama ilginç bir açıklama hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Mahmut Abbas'ı davet ettiklerini ancak kendisinin gelmediğini söylüyor. Bu da ilginç bir açıklama. Mahmut Abbas'ın neden gelmediği bilgisini paylaşmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bizimle. Fakat daha sonrasında Gazze'ye asker gönderebileceği imasında bulundu. Bu mesela çok ilginç. Yine bir bölgesel savaş anlamına gelecek diye tahmin ediyorum. Libya'ya girdiğimiz gibi Gazze'ye de gireriz diye bir açıklaması var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu Rize'de konuşmuş. Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri buluşmasında konuşuyor. Özellikle Netanyahu'nun Amerika'daki Kongre'de böyle gerçekten son derece kötücül bir tiyatro şeklinde her bir cümlesinin ardından ayağa kalkarak yapılan tuhaf alkış, yani kendi ülkesinde görmediği hürmeti Netanyahu Amerikan Kongresi'nde gördü. Özellikle cumhuriyetçilerden tabii. Fakat Türkiye'de çok ciddi bir mobilizasyon var bir yandan, hala Filistin konusunda Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri kesmediği, ikili anlaşmaları kesmediği, özellikle Azeri petrollerinin buradan İsrail'e gittiği yönünde ciddi tepkiler var. Ve Mahmut Abbas'ın davet edilmemiş olması ile ilgili eleştiriler vardı. Buna yanıt vermiş. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanını Türkiye'ye davet etmediğimizi kim söyledi? Abbas gelmediği için bizden özür dilemeli diyor. Bazı siyasi partiler diyorlar ki hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun. Size davet etmediğimizi kim söylüyor? Böyle söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın, önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik, gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi diye Filistin otoritelerine de çatmış. Tabi bu arada Abbas'ın açıklamaları var. Yani Abbas da açıklıyor niye gelmediğini. Tam Öyle da mi? Kendi petrol ve hesabından mı? Ben de sosyal medyada gördüm ama kendi açıklamasını bir emin olamadım. ha yani o tabi pardon onu bir kenara koyarak yani bu gerçekten onun açıklaması mıdır? Ona yakıştırılan bir Evet. şey midir? Sonra onu bilmiyorum ama en azından söylenen işte bütün bu ticaret sürdüğü sürece yani dost ülke diye bildiklerimizden işte onun petrolü bunun silahıyla vesaire çeliğiyle sen İsrail'e devamlı yardım yapıyorsan fiilen ticaret yaparak onu bir şekilde destekliyorsan kabaca gelemem gibi bir şey demiş yani Evet, ama dediğim evet. gibi tabii bu Eğer güvenilir doğruysa, evet. ona o konuda emin Evet, değilim tabii. ben de bazı gazetelerde falan sürekli aradım. Bu sosyal medyada dönüyor Mahmut Abbas'ın böyle bir açıklaması olduğuna dair. Mantıklı da görünüyor tabii. Yani gelmemesinin bir makul bir açıklaması olsa gerek ve Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri kesmemiş olması olası bir durum. Ama Ama neyse Abbas bunu bir yerde açıklamadı. hani de resmi olarak da henüz teyit edilebilmiş değil tabii. Yani bu açıklamayı Abbas yapmış olsun veya olmasın Evet. yani o tam mesele o yani. Sen İsrail'le bütün yukarıdan yüksek perdeden işte fırça yat, kız vesaire ama Mersin'den gemiler işte bilmem Türkiye'nin çeşitli limanlarından gemiler gidiyorsa İsrail hala biraz açıkçası başka bir şey düşünmek lazım. Evet. Buradan istersen son birkaç dakikada da olimpiyatlar meselesine girelim. Ali Bilge'yle de aslında devam edeceğiz. Olimpiyatların ekonomi politiği üzerine biraz odaklanacak dün konuştuğumuz üzere Ali Tamam. Bilge'de. Olimpiyat açılış seremonisi Cuma günü gerçekleşti. Bilmiyorum sen izleme fırsatı buldun mu Ferhat? Uzun da sürdü ama ben sonrasında girip izleme Ya fırsatı buldum. Gerçekten büyüleyici denilebilir açılışa. Sırf ayıp olmasın diye sonrasında YouTube'dan bir takım küçük videolar bulup izledim. Yani koskoca dünya olayı oluyor. Ne oluyormuş? İşte bir Evet. sürü dedikodu var. İşte şöyle muhteşem, böyle öfke yaratıyor. İşte şöyle Evet. provokatif gibi bir takım şeyler var. Onları öyle bir görsel banyo yapmak üzere bir baktım. Ama çok öyle uzun uzun oturup seyretmedim açıkçası. Evet. Ben de sonrasında bu işte senin de dediğin gibi dedikodular ve tepkilerden sonra uzun uzun bayağı bir seyretme fırsatı buldum. İlk kez olimpiyat açılış seremonisi bir stadyumda, kapalı bir alanda, yani belirli tek bir alanda yapılmadı. Bütün bir Paris'e yayıldı. Paris'i arka dekor olarak kullanılmış olan böyle 4 saatlik bir seremoni. Yaklaşık 300 bin kişi Sen Nehri'nin kıyılarına oturarak, hiçbir bilet satışının olmadı, tamamen ücretsiz bir şekilde bütün bir geçiş töreni, gemilerle takımlar geçti. Bu sırada da hem video kliplerle hem çeşitli dans ve başka gösterilerle bütün bir şehrin alanları kullanıldı. Ancak terör saldırıları riski de vardı. Paris güvenli mi değil mi tartışmaları, olağanüstü güvenlik tedbirleri zaten, özellikle siber uygulamalar falan kullanılıyor. Ama hemen öncesinde, bir önceki akşam seremoninin öncesinde tren hatlarına yönelik kundaklama saldırıları gerçekleşti. Özellikle Londra'dan ve Belçika'dan gelen hızlı trenlere yönelik bu tarz saldırılar oldu. Pek gözaltına alınan oldu mu onu yakalayamadım açıkçası. Ama hatların normal işleyişine döndüğünden bahsediliyordu en son. Daha sonra açılış töreninde Lady Gaga gibi, işte Celine Dion gibi isimler de şarkılar söylediler. Ama en çok tartışmanın kilitlendiği yer herhalde seremoninin ortasında bir yerde daha queer bir dans topluluğunun özellikle İsa'nın son yemeği tablosuna benzer bir anı canlandırması oldu. Tam bu sırada TRT'de yayını kesmiş. Yani oradaki drag queen diyorlar ya, bu tarz bir gösterinin yapılıyor olması sırasında işte tamamen maviye boyanan ve çıplak olduğu işte görünümü verilmiş olan Tanrı figürünün olduğu sıralarda böyle bir şey yapılıyor. Ama bu bütün bir muhafazakarlar, sen sadece Türkiye'de tepki uyandırmadı. Bütün bir muhafazakar kesimde, Avrupa'da, Amerika'da vesaire de tepki uyandırmış. Mesela Macaristan Başbakanı Viktor Orban hemen açıklama yapmış. Batı medeniyetinin sonu geldi diyor. Durumu buna bağlamış. Ahlakın olmadığını gördünüz demiş. Evet. Ahlakın Ya aslında olmadığını Orban görmüş. evet, yani aslında tabii şey, bu açıklama yapılmıştı. Bu bazılarını incittiyse gerçekten bütün kalbimiz özür dileriz, ama bu şu açıdan özgürlük, hoşgörü vesaire işte anlamında Evet. çok önemli şey yaptık demiş bu organizatörler. Ama açıkçası galiba siz ne kadar güzel niyetlerle hoşgörü, özgürlük falan yapıyorsanız bir takım insanlar sizin bu yaptıklarınızdan mutlu olmayıp size karşı çok daha tepki üreten bir şeyler yapabiliyor. Başka bir dil kullanmak mümkün değil miydi bu hoşgörüyü anlatmak için diye insanın aklına gelmiyor değil. Vatikan hemen tepki göstermiş. Çeşitli Hristiyan topluluklar tepki Tabii Katolik göstermiş. gruplar falan da Muhafazakar var. siyasetçiler tepki göstermiş. Bölümün, yani böyle çeşitli bölümlerden oluşuyordu seremoni. Başlıkları var, işte özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi Fransız devrimine vurguyla yapılan bölümler var. Bir de farklılıklar, yani farklılıkların bir arada yaşamasına yönelik. Fransa tabii bu arada tarihsel olarak da oldukça radikal bir sanatın hakim olduğu, yani eleştirilemez hiçbir şeyin olmadığı, din ve kutsal değerler dahil olmak üzere böyle bir yer tabii. Biraz bu gelenekleri üzerinde de yükselen bir seremoni yapmışlar. Ancak dünya sağının ve aşırı sağının tepkisini çekiyor şu anda açılış seremonisi. Süremizi biraz aşmış durumdayız. Ali Bilge'nin zamanından daha fazla yemeden hemen kısa bir araya gidelim. Ama Özdeş, Tabii. çok pardon. Bu Sen Nehri'nde yüzme meselesine değinmeden edemeyeceğim. Hani bir Tabii. olimpiyat belediye başkanı Sen Nehri'nde yüzmüş diye, bakın hiç mikrop yok diye Evet. aklıma şey geldi. Bu Çernobil'den sonra bizim ekranlarda çay içen bakanlar geldi. Bakın gayet güzel içiyorum gibi. Sonra yüzme yapılamamış. Dekatlon mu işte, triatlon da galiba Sen Evet. Nehri'nde yüzme aşaması orada yapılacakken aşırı kirlenmeden ötürü yapılamamış. Evet, gerçekten öyle, çok komik. Bir yandan da en sürdürülebilir olimpiyatlar olacağı söyleniyordu. yağmur aniden yağmur bastırınca tek kullanımlık plastik şeyler, muşambalar vermişler bütün konuklara, binlerce tek kullanımlık plastik kullanarak da herhalde sürdürülebilir olma iddiasını ilk elden bırakmış oldu Paris Açık Olimpiyatları. olmuş biraz. Peki şimdi araya gidelim. Ali Bilge ile devam edeceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhabalar Ali Bey, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Ferhat Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet, sanırım olimpiyatlarla başlayacağız değil mi? Biz de bir önceki bloğun böyle son 3-5 dakikasında hafif olimpiyat seremonilerindeki tartışmalara girdik. Ama sizinle herhalde daha çok bu olimpiyatların ekonomi politiği üzerine konuşacağız. Evet, geçen hafta girmiştik. Aslında olimpiyatlar konusu bayağı incelenmeye değer bir konu. Bu sefer de olimpiyatların ekonomisi, bütçeleri üzerinde biraz duralım. Yani bu olimpiyat oyunları başından itibaren olimpiyat komitesi tarafından kabul edilmek, işte FIFA'ya, futbolda FIFA'ya üye olmak, işte bir bağımsızlık göstergesi, Birleşmiş Milletler'e katılmak gibi ülkeler için çok önemli. Buralara kabul edilmek, olimpiyatlara, o ardından olimpiyatlara katılmak, işte olimpiyatlarda madalya elde etmek, bunlar da böyle siyasal gücün, bağımsızlığın önemli unsurları oluyor. Son olarak da artık ülkeler olimpiyat düzenleme meselesine geliyorlar. O da gelişmiş, güçlü ülke olmak, işte biz bir olimpiyat düzenleme olgunluğuna, değerine ulaştık filan. Yani kimin ev sahipliği yapacağı ciddi bir sendrom oluyor. 4 yılda bir yapılan bu etkinliğin kimin yapacağı adeta dirim savaşı gibi, ölüm kalım savaşı yarışmaları oluyor böyle. Yani Türkiye'de 4 kez filan bu katılım mücadelesinin içinde yer aldı, paralar harcandı. İşte bu dünya çapında böyle bir şeyin düzenlenmiş olması ülkenin güçlü olduğunu ifade eden durumlardan bir tanesi gibi algılanıyor. Yıllar önce Habitat toplantıları öncesinde bir hazırlık toplantısına katılmıştım. Orada Güney Koreli bir adamla tanıştım. Adam da işte bizdeki DPT'nin karşılığı olan örgütün başındaydı. Ve aynı zamanda 88 Seul Olimpiyatları Düzenleme Komitesi başkanıydı. Onunla bir mülakat yaptım. Yaptığımı hatırlıyorum. Neden Harvard'a, nasıl gittiniz diye sorduğumda, Harvard'da mezunuydu. Bir gün ülkeme dönüp olimpiyat düzenlemek demişti. Yani bu kadar şey, yani milliyetçilikle olimpiyat ilişkisi çok böyle iç içe. Geçen hafta değindik bu konuya. Dolayısıyla bu büyük organizasyonlar aynı zamanda dünya kapitalizminin istikametine göre de bu faaliyetler Evet. şekilleniyor. Yani aslında sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu olimpiyatlar ve spor dünya kupaları dünya kapitalizminin emrinde organizasyonlardır. Yani 1896'dan itibaren ilk antik çağda yine hediyeler, ödüller falan veriliyor ama 1896'dan itibaren baktığımızda dünya kapitalizminin değişik versiyonları, çatışmaları, çarpışmaları üzerinden meseleyi irdelediğimizde kapitalizmin istikametine göre şekillerine organizasyonlar bunlar. Ali Bey, bir şey araya girebilir miyim? Bu Tabii buyurun lütfen. aslında bu sanki bir zamanlar dünyada işte çok önemli yer tutan uluslararası fuarlar olurdu ya. Hani Evet. İzmir Enternasyonel Fuarı, işte 1900'lerin başında o Eyfel Kulelerinin yapıldığı falan bütün o fuarlar aslında tam da dediğiniz şeye denk düşüyor galiba. Yani o kapitalizm bir şekilde performans yapıyor. Yani kendini gösteriyor. Artık o fuarlar çok daha ufaklaştı. İşte her alanın kendi fuarları var ama bir ulusal performans olmaktan çıkıp şirketlerin performansı. Ama olimpiyatlar galiba dediğinize daha çok tekabül ediyor, değil mi? O zamanlara kıyas mesela atıyorum bir de işte bu fuarlarda ilk zamanlı 1900'lü yıllarda insanat bahçeleri olan bir şeyler vardı mesela. Evet. İşte sömürgelerden insanlar getirilip orada sergileniyordu. Paris'teki o fuarlarda falan, Belçika'da, şurada, burada. O hep gücü gösteriyordu. Şimdi de benzer bir şey. Bak bütün bunları yapabiliyoruz demenin yeni yollarından biri galiba. Evet evet. Yani bu dediğim hem kabul edilmek, işte başarı kazanmak ve olimpiyatlara ev sahipliği yapmak. Tabii bu büyük mega organizasyonlar bunlar. Dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik süreçlerine göre bu yatırımlar, çünkü bu mega yatırımlar çoğunlukla altyapı yatırımları ve dolayısıyla çok ciddi harcamalar gerekiyor. Bu da ülkelerin, yani bunun yapabilme kabiliyeti ülkelerin ekonomik yani gücüyle de, yani az gelişmiş bir kapitalist ülkenin organizasyon yapmasıyla gelişmiş bir kapitalist ülkenin organizasyon yapması ve bundan elde ettiği çıktılar farklı olabiliyor. Yani genelde gelişmiş ülkeler bu ekonomik getirileri daha yüksek elde ediyorlar ve bunun uzun dönemli ve kısa dönemli kazançları oluyor o ülke ekonomisine. Ama az gelişmişlik biliyorsunuz 90'lardan sonra gelişmekte olan ülkelere tarif etti. Bizim jenerasyon az gelişmiş ülkelere alışkındır. Bu tür ülkeler daha böyle dünya kapitalizmine ilişkin siyasal ve sosyal süreçlerini, iktisadi şeylerini tamamlamamış, kaynakları kıt ülkelerde bu gelişmiş de olabiliyor aslında. Böyle sonuçları pek iyi olmuyor. Mesela bu Türkiye'de Berat Kentel bana yakın jenerasyon olur belki hatırlar. Akdeniz oyunları Türkiye'de tertiplenmişti, İzmir'de hatırlarsınız. Evet. Onu ben de hatırlıyorum. Başlıyor. O sırada çünkü Ege Üniversitesi'ndeydim. Ama o senin yaptığın ikinci. Bizim de öyle mi? Yani 70 başları filandı. Tamam o zaman. Bir evet. Yatırım yapıldı. Atatürk. Evet pardon. Şey o evet o ilkine katılmam mümkün değil tabii. Hatırlamam. Değil. Akdeniz oyunlarının müteahhiti kimdi biliyor musunuz? Uzanlar. İlk zenginlik öyle başladı uzanların. Yani daha sonra Akdeniz oyunları bitti. O tesislerde ot bitmeye başladı. Yani bir takım harcamalar yapılıyor ve bu harcamalar önce ne yapıyor? O ülke ekonomisini genişleme. İnşaat harcamaları çünkü. İnşaat harcamaları istihdam yaratır öncelikle ve bir iktisadi büyüme yaratır. Ama oyunlar bitti. Sonrasına ilişkin mesela olimpiyat düzenleyen gelişmiş ülkelerdeki o şehirler daha sonra olimpiyat süresi içerisindeki kazandığı turisti döndürme şansına sahip olabiliyorlar. Mesela %100 olmuyor da %60-65 oluyor. Bir sonraki yıl, daha sonraki yıllarda turistler oraya gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu büyük mega yatırımlar karşımıza bizim ne çıkıyor? Yani ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre evet büyüme ve istihdam artışı oluyor ama iç ve dış borçların artmasına yol açıyor. Bütçe açıkları, kamu açıkları oluyor ve enflasyonla olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu getirileri hesabına baktığımızda dediğim gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre olimpiyatların katları var ama olimpiyatlar dev yatırımlar. Yani nasıl hatırlarsınız McNamara'nın öncülüğünde Dünya Bankası'nın bu dev barajlar projeleri oldu uzun yıllar boyunca. Bizde Keban, Atatürk Barajı gibi, Asuan Barajı Mısır'da olduğu gibi. Bunlar böyle büyük harcamalar yaratıyor ama bittikten sonra da bizim gibi ülkelerde karşımıza enflasyon ve borç olarak çıkıyor. Şimdi olimpiyat oyunlarında gelirler, tabii iletişim teknolojisinin gelişimiyle televizyon, sponsorluk hakları, organizasyon biletleri ve işte bağışlar, lisanslar, piyango gelirleri ve bahisler devreye giriyor. Büyük bir hacim oluşturuyor aslında. Bu en büyük gelirler de televizyon yayın hakları geliri. Bu yayın hakları gelirinin %10'u Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne gidiyor. %45'i ev sahibi ülkenin organizasyon komitesine, diğer %45'lik kesimi de katılımcı ülkelerin, hani olimpiyat komiteleri var ya her ülkenin 200 küsur biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'den daha fazla ülke Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesidir. Bu şekilde paylaşılıyor. Bu bahis meselesini bilmiyorum ama gerçekten o da dev hacimler yapıyor. Aslında bütün yapılan incelemelerde yani ülkelerin yaptıkları harcamaların geneli de tam tespit edilemiyor. tahmini, yani burada bayağı üniversiteler, enstitüler çalışıyor. Ne kadar harcandı, ne kadar gelir sağlandı. Ama dediğim gibi baz alacağımız konu ülkelerin gelişmişliğiyle ilişkin durumlar. Mesela çok uzun yıllar sonra Montreal Olimpiyatları'nda mesela Kanada çok ciddi bir zarar etti. Ama işte 1984 Olimpiyatları da tarihe, Los Angeles yine Los Angeles'ta biliyorsunuz önümüzdeki yıl da sanıyorum Los Angeles'ta yapılacak. Los Angeles Olimpiyatları kâr etti. Kârın nedenini incelemişler. Amerikalılar Los Angeles'ta var olan tesisleri yeniden yapmıyorlar. Renove ediyorlar, tadilat yapıyorlar. Dolayısıyla yatırımlar o kadar yüksek maliyetler içermiyor. Dolayısıyla tarihe en fazla ve ilk, kimilerine göre ilk kâr eden olimpiyat olarak 1984 Los Angeles geçti. Yunanistan, Atina olimpiyatları da bayağı bir krize neden oldu. Ona gelecektim. Ağzımdan aldınız. Tamam, pardon. Yani, bir tane soracağım bu arada size. İsterseniz buyurun. Şeyi soracaktım, bu mülteci olimpik takımı finansmanı, onların bu işten faydalanması gibi bir şey nasıl oluyor diye soracaktım. Ama önce Yunanistan'ı konuşalım, sonra ona gelin. Mülteci bireysel katılmış. Öyle bir yani savaş yaşayan, işte çok aşırı fakir olan vesaire bir takım ülkelerden işte atletler de katılıyorlar bu olimpiyatlara. Afganistan'dan. Evet, bireysel katılımlar var ama işte, onların nasıl finanse edildiğini doğrusu bilmiyorum. Tamam, onların ya temsili memsili gibi şeyler hakkında biliyor musunuz diyecektim. Tamam. Yani temsil edilebiliyor. Yani mesela 1936 olimpiyatlarında da bireysel olarak gelen şeyler var, sporcular var çok eski olimpiyatlarda da. Ama olimpiyat komitesine üye olma şartı oluyor. Mesela Osmanlı'da Abdülhamit döneminde olimpiyat komitesine üye olmak korku verici bir şey. İkinci meşrutiyetten sonra olimpiyat komitesine Osmanlı üye olabiliyor. Neyse, Yunanistan yani sonuçta Yunanistan Avrupa Birliği'nde ama güçsüz bir ekonomi. Avrupa Birliği'nin en zayıf ekonomilerinden, daha sonra eklenen Bulgaristan, Romanya, diğerleri daha da güçsüz. Nitekim 2004'de işte Yuvana Hoş Geldin sloganıyla düzenlendi Atina Olimpiyat Oyunları. Onun hemen öncesinde yapılan Dünya Bankası, IMF, Avrupa Birliği yazılan raporlarda Yunanistan'ın bu işe kalkışmasının yanlış olduğunu, çünkü ekonominin çok kırılgan olduğunu ortaya koyan raporlar olmasına karşı Yunanistan ipin ucunu kaçırdı. Muazzam bir de yüksek genelde tahmin edilen tutarın çok üstüne çıkıyor. Bütün bu olimpiyatlar, Tokyo'da da öyle oldu. Beklenen mesela Tokyo'da bir de pandemi nedeniyle ekonomiyi canlandırmayı düşünüyorlardı. Yıllardır durgunluk içerisinde olan ekonomi karşılığını alamadı yani Tokyo'da da en son. Yunanistan bundan sonra hatırlarsanız bir de 2008 dünya ekonomik kriziyle, yansımalarıyla birlikte muazzam bir kriz yaşadı ve hatta bazı borçlarını hem Avrupa Birliği'ne, uluslararası para fonuna, uluslararası örgütlere gizlediği de ortaya çıktı ve ağır bir depresyon yaşadı. Şimdi olimpiyatların işte tek tek şeyine girmek istemiyorum ama yani Londra Olimpiyatı, genel olarak baktığımızda yapılan yayınlarda kar eden organizasyonların dediğim türde gelişkin ülke, ki gelişkin ülkelerden de zarar edenler var, istediğini bulamayanlar var. Bir de bu rakamların bir bölümü yani ulusal servete dahil oluyor. Yani bir altyapı yatırımı olduğu için yeni bir şey ortaya koyuyorsun. Giderleri hesaplıyorsun ama daha sonraki yıllara yansımaları da olduğu için yani bu olimpiyatların bilançosunu çıkartmak öyle şey değil, kolay değil ama dediğim gibi şunun altını çizebiliriz. Tümüyle bütün bu organizasyonlar kapitalizmin emrine amade organizasyonlardır ve ona göre şart işlemektedir. Uluslararası Olimpiyat Örgütü de tamamen yine bu emri yerine getiren, bu organizasyona hizmet eden bir yapıdır. 1894'te kuruldu ama yani bu organizasyon sözde hükümet yani kar etmeyen bir kuruluş olarak lanse ediliyor. Ancak bunun gelirlerine baktığımızda inanılmaz büyüklükte bir gelir hacmine sahip olduğunu görüyoruz. Ve buranın yöneticileri inanılmaz paralar alıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Gerçekten hani buna uluslararası bir arpalık denilebilir çok rahatlıkla. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve genelde güzel de... Güzel bir çiftlik oluşmuş yani orada. Efendim? Güzel bir çiftlik oluşmuş orada herhalde. Evet. Yani ciddi bir çiftlik. Hatta yani... Çiftlik bank. Piketty böyle o kapital kitabında dünyadaki işte varlık fonları, üniversiteler, vakıflardan falan söz ediyor ve görünmez servetlerden söz ediyor. Bunu belirtmiyor. Baktım yeniden ya buna işaret ediyor mu diye. Ama gerçekten çok yüksek gelirleri olan, servetleri olan bir yöneticilerini yani mesela sadece 2020 yılında yayın haklarından elde edilen şeyi 4 milyar dolar. Ve bunların aldıkları ücretler falan da var. Onlara girmek istemiyorum ama yani sadece 2001-2016 arasında 20 milyar dolarlık falan bir gelir elde etmiş durumda. Örgütün bilançosu sitelerinde açıklanıyor ama doğrusunu söylemek gerekirse bu örgüt daha çok da böyle nasıl söyleyeyim size güçlü ülkenin yani mesela Birleşmiş Milletler'in yıllar önce Bush parasını kesmişti hatırlarsanız ikinci harekat öncesinde. Ankara'daki kütüphane kapanmıştı BM'nin. Yani parasını ben veriyorum o zaman bana göre çalışır. İşte zaman tünelinde kalan ülkeler falan diye Avrupa'yı da mahkum etmişti. Bu tür örgütler üzerinde Batı'nın bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin muazzam bir yaptırımı var. Yani uluslararası ekonomik örgütlerde de olduğu gibi sözde kar amacı gütmeyen sportif ve tüm enerjisini barışa harcayacağını başlangıçta yazan dünya barışına bu örgütlerin hali pür meali de bu durumda. Sonuçta bir şeye de değinmek istiyorum. Aslında konu çok su kaldıran mı denir? Mesela olimpiyatlarda sponsorluk meselesi ve yayın hakları ve televizyon, diğer iletişim yayın haklarında yani kazanan... Vallahi Paris olimpiyatlarında bir kalem daha var Ali Bey. Belki dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Sen nehrinde yapılacağı için bazı yarışmalar bir de nehrin temizlenmesi meselesi. Sadece bu ekstra bir harcama. 1,4 milyar euroya mal olmuş. Evet geçen hafta en son değinmiştim biraz. Evet doğru. Ve sonra şey hatta nehrin temiz olup olmadığına ilişkin bir Paris Belediye Başkanı yine Macron'un bir en Hidalgo. Evet. Yani adam yüzmüş ama. Macron girmemiş de öbürü yüzmüş. Bizde de ben Haliç'in suyunu içerim diyen Bedrettin Dalan'ı hatırladım. Yani... ama şey dün biliyorsunuz triatlon antrenmanları Sen Nehri'nde yapılacak olanlar iptal edildi kirlilikten dolayı. Çünkü aşırı yağmurla bütün işte gene tekrar muhtemelen kanalizasyonlar falan tekrar Sen Nehri'ne doldu galiba yani. Evet bir kanı şeyde logar kapağının etrafında farelerin de resmini çekmişler. İzleyicilerden olanlar diye. Yani sonuçta Fransa bu olimpiyatlardan herhalde kazançlı çıkar diye düşünüyorum. Çünkü artan yani ekstra bir çok fazla büyük yatırımlarda bulunmadığını görüyoruz. Yani onların da var olan altyapıyı geliştirdikleri ve çok da aksama var. Mesela olimpiyatlardaki yemek meselesi bir problem olmuş. Michelin aşçıları getirmişler ama yetmemiş yemekler. Yemekler pişmemiş. İşte çiğ şeyler gelmiş falan. Bu da bir protesto konusu oldu. Ama bu yemek deyince işte olimpiyatlar ve Coca-Cola ilişkisine çok önemli. Bu Coca-Cola şirketi neredeyse olimpiyatların başından beri sponsor. Ve ilgimi çekti 36 olimpiyatlarına da Berlin olimpiyatlarında ABD'de bu Coca-Cola'nın en o zaman CEO denmiyor tepesindeki isim Berlin olimpiyatlarında gamalı haç ve Coca-Cola bayrağıyla yan yana poz veren çok önemli bir konuk. Ve inanılmaz bir şekilde satışlarda bu durum kendisini gösteriyor. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin boykot etmesi beklenirken 36 Führer Olimpiyatı'na boykot etmedi. Sadece bireysel sporcular, Siyahlar ve Yahudiler kendi inisiyatifleriyle gitmediler. Bir kısmı da gitti işte. Jesse Owens da onlardan biriydi. Coca-Cola'nın hep böyle devam etti. 60 Roma, 68 Meksika City'de işte astronotlar beyaz elbiseleri içerisinde o içeceği pompalıyorlar, işte dağıtıyorlardı. 72 Münih'te, 76, hatta 1980'de Moskova'da Batı ve Amerika, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Batı olimpiyatları boykot etmesine karşı Coca-Cola şirketi boykot etmedi, biliyor musunuz? Aa, bilmiyordum onu. Ha, Fanta gazozu sattı orada yani. İş başka, boykot. Arkadaşlık başka diyor yani. Evet, aynen böyle. Ondan sonra ve işte sonra tabii ki Los Angeles olimpiyatları kendi şeydi, resmi içkisi olmuş Coca-Cola. Bazı Amerika'da yapılan olimpiyatlarda Seul'de, Barcelona'da, Atlanta'da da inanılmaz bir şekilde bu organizasyonlara milyar dolarlar harcamış. Peki 36'dan sonra yani savaş çıkıyor zaten. Savaş süresince yapılmış mıydı olimpiyata? Yapılmadı. Herhalde. Yapılmadı. O sırada ne oldu acaba? Nazi Almanya sebebiyle Almanya geldi mi gitti mi? Yani katılmasına izin verildi mi diyecektim de. Şöyle. Çünkü bu olimpiyatları Rusya ve Belarus kabul edilmemiş sanırım. Ama evet. İsrail'in mesela kabul edilmiş olması da büyük bir ikiyüzlülük örneği olarak. Yani şimdi, o kongrede kendini gösterdi yani. Tabii evet, yani gerçekten o rezalette. Yani Filistin başvurdu İsrail katılmasın diye FIFA, evet. Olimpiyat komitesine, ama Ağustos'un sonuna ertelemişler kararı. Ve Netanyahu açılışa da geldi galiba. Sonradan da olimpiyatların mı? Evet. Onu bilmiyorum. Çünkü Amerika'da sanırım ama o. Dünkü Gaziantep olabilir. Bakarım ben de, Golan Tepelerine dün saldırı olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini kısa kesip hemen kabineyi toplamak üzere İsrail'e dönecek diye bir haber oldu. Emin değilim ama sanki İsrail katıldığına göre İsrail'in bir temsilcisi vardır o. Tabii o kesin vardır. Ama ben Netanyahu gibi hatırladım. Sonuçta yani bu bütünüyle bu paket, yani olimpiyat paketi dünya siyasi gelişmelerini bize gösteren, yansıtan ve dünya kapitalizminin işleyişine göre de şekillenen bir organizasyon bütünü. Ya Ali Bey, aslında bu arada bu Coca-Cola hakikaten çok ilginç. Bu hani az önce bahsettiğim haber, bu mülteciler takımı, mülteciler ekibi diyeyim, işte onunla ilgili haberde bu aynı zamanda dünyada gıda, fakirlik vesaire, işte yoksulluk üzerine de olan bir Common Dreams'ten bir haberdi. Orada mesela şu anlatılıyor, işte her spor o kadar karmaşık bir organizasyon ki bu aynı zamanda işte atıyorum atletler, jimnastikçiler, güreşçiler, boksörler, futbolcular, bunlar her birinin yemek rejimi de farklı aslında. Kimisi karbonhidrat, kimisi protein, kimisi işte çok daha sebze ağırlıklı bir şeyler, kimisi çok daha işte bilmem su oranı yüksek gibi bir sürü bir şey var. Bütün bunların içine ya böyle bir sporcu, beden, sağlık gibi bir mevzunun doğrudan içine giren, en azından olması gereken, beklenen şeyin içine gayet tuvalet temizleyicisi olarak işe yarayan bir şeyin, içeceğin, gazlı içeceğin reklam olarak yapılıyor olması. Tam bu resmi içecek olması. Resmi içecek yani, değil mi? Ne kadar ilginç bir şey yani. Ya dediğim gibi yani tek tek olimpiyatların bütçeleri, gelir ve giderleri falan analiz etmek mümkün ama gerek de yok o kadar detaya. Ama yani şöyle bir soru aklıma geldi, onu hatırladım şimdi. Yani olimpiyatlarda elde edilen, harcanan para kadar iklim mücadelesine para harcanıyor mu? Mesela. Evet. Yani bu soru aklıma takıldı. Evet. Yani bu kadar şey dönüyor. İnanılmaz bir servet var orada. Ve insanlar bir de bunu, öyle bir şey ki olimpiyatta katılmak, üye olmak, komiteye ardından düzenlemek bir milliyetçilik yarışı haline geliyor. Ve olimpiyatlar aynı zamanda bir ırk, milliyetçilik mücadelesi haline geliyor. Ve propaganda tabii. Şu anda İsrail için tam olarak önemi burada zaten. Evet. Üçeyle daha... Ya da... İlk oyunlarda dün belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Üzerinde böyle İsrail atkısı olan falan oldukça fanatik Siyonist olduğu olan birisi. İşte İsrail takımının maçını değerlendiren bir sporcunun yanına gidip bayrağıyla falan şey yapıyor. Adam tamamen spordan konuşuyor olmasına rağmen burası politika yeri değil, burası politika yeri değil diye. Sanki böyle Filistin'le ilgili konuşuyormuş gibi. Oyuncuyu darladıktan sonra çocuk da dayanamayıp bir süre sonra spor konuşmayı bırakıp Free Palestine diye slogan atmaya başlıyordu. Böyle bir anda çıldırttı onu da. Peki Ama bir böyle şey bir sor. şey önemi var herhalde. Yani İsrail'i protesto eden ve Filistin'i de yapılan soykırımı protesto eden ya da Filistin'in yanında kalan gösteriye de pek rastlamadık galiba. Evet, bu ilginç de aslında olimpiyatların açılış seremonisinde böyle bir şey olmasından tırnak içerisinde endişe ediyordu Fransa yönetimi. Çok çok az sayıda işte Filistin bayrağı taşıyan başka gruplar falan çok olmadı sanırım. Ya da bir tane yerde gördüm sanki ama hatırlayamadım Bir şimdi takım de. tribünlerde gördük sanki bir şeyler. Evet, bu o Ama kadar yani sınırlıydı. mesela geçen hafta konuştuk ya Özdeş. Evet. Yani bu 36 olsun, 68 olsun. Yani daha önce iki şeylerde Filistin'e ilişkin ya da savaş karşıtı Evet tutumlar tabii. daha Tabii. etkindi, doğrusunu söylemek için. Tabii. Ben cılız buldum yani. Evet. Bir tek Cezayir o Evet, Sen Nehri'ne atılan işte evet. insanlar için böyle çiçekler attı Sen Nehri'ne falan. 1961 dedim mi galiba Evet, 68. katliam, Paris katliamı, Paris'teki katliam Cezayirlilerin Cezayirli ateşle öldürüp öldürülmesi. Sen Nehri'ne atmalarını Evet. diyorsunuz değil mi? Yani sonuçta bir de bu Evet, olimpiyatlarda süremizi ben doldurmuşuz bu arada Ali öyle Bey. mi? O Evet. zaman şu AKP'nin belediye gelirleri şey borçlarının mahsup iki kişine değinecektim. O gelecek haftaya Evet kaldı. öyle yapalım. Ama aslında olimpiyatlar daha bir programı daha hak eder. Bu Evet arada peki konuşuruz. özel olarak şeyi magazin haberi Türkiye takımının kıyafetler hakkında ne diyor düşünüyorsunuz ne düşünüyorsunuz diye soracaktım ama onu da vazgeçeyim. Ya bunun da bir şeyi var. Böyle bir maliyeti var. O kadar para harcıyorsun, kaç madalya? Bir madalya kaça mal oldu? Türkiye bu konuda acayip göçük vaziyette. Peki. Evet. Peki, Çok, çok görüşmek teşekkür üzere. ederiz Ali Bey. Haftaya İyi görüşmek yayınlar üzere. size. Hoşça Sağ olun. kalın. Görüşürüz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhabalar İzel Bey, günaydın. Merhaba, iyi sabahlar herkese. İyi Merhaba, sabahlar. günaydın. Merhaba Ferhat Hocam, Özdeş, Andrei. Herkese iyi sabahlar olsun. Teşekkür Size de ederiz. iyi haftalar diliyorum. Ben bu hafta programa bir son dakika haberiyle başlamak istiyorum. Tabii. Şöyle ki bir önceki pazar ve pazartesi 2 gün, yani benim program yapamadığım sabah 22 Temmuz'da, 22-23 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak günü yaşanmıştı biliyorsunuz. Evet. Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Kopernikus'un da ön verilerine göre küresel ortalama sıcaklığın 17,09 dereceye ulaşması 21-22 Temmuz tarihinde pardon. Ve kayıtların tutulmaya başlandığı 1940'tan bu yana yaşanan en sıcak günlerin olduğunu belirlemişler. İşte o pazartesi günü maalesef diyorum bir karikatürcü tam da çizim masasının başında haftalık karikatürünü çizmeye başlamışken nasıl olduysa aniden Evet. eriyiverdi. Şimdi sizlere ilettiğim çizimde bu karikatürcünün çizim masasını ve sandalyesini görüyorsunuz. Odanın açık perdelerinden dışarıdaki binaların arkasından üzerinden ısısını saçan güneşi de görebiliyoruz. Pencerenin pervazında sanatçının saksılarda yetiştirdiği iki kaktüs bitkisi var. Sandalyeden yukarıya doğru ise şerit halinde bir ısı dalgası yükseliyor. Ayrıca sandalyenin üzerinde ve yerde minik bir su birikintisi görmekteyiz ki bu da büyük ihtimalle sıcaktan erimiş olan çizelerden artta kalanlardır. Kesin bilgi DNA sonuçlarının açıklanmasıyla tabii belirlenecek. Programa katılamama sebebi bir arkadaşından anlaşılmış oldu yani. Evet. Ben bu karikatürü aslında naçizane geçtiğimiz yıl tam da bu tarihlerde çizmiştim. Ancak bu yıl Fransa'da 3 ayda bir yayınlanan Fransa... Çünkü ama haklısınız İzel Bey. Çünkü geçen yıl da arka arkaya o zaman da 4 gün Temmuz ayının ilk günleri, ilk haftasıydı. Gezegenin en sık günleri ilan edilmişti çünkü. Tabii ki. Yani ben de oraya geleceğim şimdi. Transcartus dergisi benden... Hayır ya, çok iyi oluyor bu araya girmeler. Transcartus dergisi benden kanikül, yani aşırı sıcak dalgası konulu bir karikatür isteyince gün geçtikçe daha da güncellenen bu karikatürün onlara Fransızcasını gönderdim. Onlar da bu hafta yayınlamışlar. Ve korkarım ki bu karikatür yıllarla birlikte maalesef eskimeyecek. Şimdi buradan Kilt Royards'ın İtalya 2043 başlıklı karikatürüne geçmek istiyorum. Onun için de aynı şeyi söyleyeceğim. Kilt'in karikatürü, o da her yıl biraz daha güncel olabilir. Nedenini de karikatürü anlattıktan sonra söylerim. Şimdi Kilt'in karikatüründe Royerson, İtalya'nın Toskana bölgesindeyiz. Pizza Kulesi'ni ziyaret etmekte olan bir turist grubu görüyoruz burada. Tamamen çoraklaşmış bir arazide bir totemin ucundaki İtalya'ya hoş geldiniz tabelasının üzerinde günün tarihini 20 Temmuz 2043 olarak görüyoruz. Yani muhtemelen Çiğir de bu karikatürü geçtiğimiz yıl bu zamanda çizdi. Çünkü 2023 yılı dediğin gibi Özdeş, geçen yıl 3 Temmuz'dan 6 Temmuz'a kadar rekor sıcaklıklara evet, sahne olmuştu. 4 gün üst üste acayip sıcaklıklar kaydedilmişti. Ve tabii insan faaliyetlerinden kaynaklı iklim değişikliği ve doğal El Niño hava olayının da etkisiyle kayıtlara geçen en sıcak yıl olarak teyit edilmişti. Şimdi karikatürist Chiyard Royars da karikatüründe kendince 20 yıl sonrasını vurgulamış. Çünkü burada 3 kişilik bir turist grubuna işte Pizza Kulesi'ni gösteren, gezdiren turist rehberi. Tıpkı çevredeki bütün diğer turistler gibi hepsi de tepeden tırnağa astronot giysilerine bürünmüşler. Beyaz astronot giysilerine. Şu farktaki, İnsanların sırtlarında taşıdıkları oksijen tüpü değil bu kez. Değil mi? Yani hava mantıklı cihazları. Çok değil mantıklı. Mi? Bugün olsa ben giyer dolaşırım. Hem astronot kıyafetleri bol falan böyle. Tabii. Oh, bir de içeride soğuk hava dolaştıran bir sırtında klima. Şahane. Hortumla bağlanıyor. Hepsinin içindeki hava soğuyor. Çok yararlı bir bilmiş aslında değil mi? İşte karikatür. Dünyayı kurtaracak. Ferhat Hocam bakın. Aynen evet, geliyor geliyor bu teknoloji, hiç merak etmeyin. Şimdi bu İtalya'ya hoş geldiniz tabelasının altındaki o 20 Temmuz 2043 tarihinin daha doğrusu altındaki o ani sıcaklık, o anki sıcaklıkta belirtilmiş 63 derece. Celsius tabii ki, yanılmayın. Fahrenheit olarak hesaplarsak kabaca herhalde 150 falan olması gerekir. Evet. 63 derece bir sıcaklık demiş, 2043 yılında olacak diye düşünmüş. Böyle bir öngörüde bulunuyor. Tabii bu karikatürün güncelliğine gelince izninizle onu da tek bir cümlede açıklayayım. Zaman çok daraldı. Önceki pazar günü kaydedilen küresel sıcaklık ortalaması geçen yılki 17.08'lik en yüksek ortalamayı geride bıraktı. Ardından pazartesi günü sıcaklık 17.15 dereceye ulaşarak pazar gününde rekorunu kırdı. Fakat bilim insanları yeni rekorların kaydedildiği 2024'ün 2023'ü geride bırakabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. Ne oluyor derseniz aslında şu oluyor. Gerçekten de 2043 yılında sırtımızda klima cihazlarıyla dolaşacağımız. Belki daha önce hatta. Ömer Madre ile geçen gün telefonda konuşurken beni uyardı. Açık Radyo web sitesindeki geriye sayım saatine bakmıyor musun diye sordu. Hakikaten baktım. An itibariyle küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için geriye şu an itibariyle 4 yıl 358 gün ve birkaç saat falan kalmış yani. Evet. Tadını çıkartalım bari, değil mi? 5 yılın altına düştü, evet. Evet. İstifade edelim. Bir de Trump kazanırsa başımıza gelecekler var. Yaşasın. Karikatür çizilir. Ama evet, karikatürcüler için büyük fırsat. Ben şeyi hatırlıyorum. Trump kaybettiğinde bunu konuşmuştuk ya. Ne yapacak evet. Şimdi karikatüristler diye. Erimezler, çizecekler. Yeter ki erimesinler. Çizecekler. Karikatürle anlatacağın şey bitti mi bilmiyorum ama bu bayağı ortalık ay yüzeyine dönüşmüş gibi bir hal var, değil mi? Şöyle evet, yani. Evet. Çoraklaşmış falan filan. Şey yok. Evet. Yani sanki ayda pizza kulesi, değil mi? öyle bir görüntü. Peki, iklim karikatürlerimize bir ara verelim dilerseniz. Geçtiğimiz günlerde gelişen dünya olaylarına şöyle bir dünya turu yapalım istiyorum. Joe Biden'ın başkan adaylarından çekilmesi ve yerine yardımcısı Kamala Harris'i aday göstermesi ortalığı epey karıştırdı ve Kamala'ya destek olarak çizilen çok sayıda karikatür vardı. Bunların arasından ben Avustralyalı bir çizer, David Pope'un bana çizimi çok gerçekçi geldi, bu çizimi. Avustralya'da yayınlanan The Canberra Times'ın editoryal karikatürcüsü. Hop, bize bir oval ofis görüntüsü sunuyor. Karikatürde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın çalışma masasını yakın plandan ve şöyle hafif yandan görüyoruz. Bu açıdan bakınca masanın üzerinde duran güneş gözlükleri tüm ayrıntılarıyla tam önümüzde açık bir vaziyette duruyor. Hemen bir noktayı belirteyim. Bu güneş gözlükleri halen mevcut başkan Joe Biden'ın kullanmış olduğu ve kendisiyle tamamen özdeşleşmiş simge haline gelmiş olan, hafız ediliyor, havacı modeli gözlükler. Biden gençliğinden beri bu gözlükleri takarmış. Ve karikatürcüler de tıpkı Trump'ı o uzun kırmızı kravatıyla çizdikleri güneş gözlükleriyle çizmeyi seviyorlar. Şimdi karikatüre döneceğim. Masanın üzerinde Biden'ın gözlükleri yakın planda duruyor demiştim. Odanın hemen sağ tarafında ise yeni başkan adayı Kamala Harris'in Oval Ofis'e girişine tanıklık ediyoruz. Kamala masanın üzerinde duran gözlüklere adeta kilitlenmiş şöyle şaşkınlıkla bakıyor. Çünkü gözlüğün sol camına sanki iki tane kurşun mu ne isabet etmiş böyle. Sol cam delinmiş ama tamamen parçalanmamış. Üzerinde gözlüğün modeli hala yazılı. Gazze yazıyor. Enteresan değil mi? Camın modeli Gazze. Hatta biraz daha dikkatlice bakınca bu koyu camın üzerine düşen gölgelerde yıkılmış bir şehrin diyeceğim enkazı. Havada uçan bir savaş uçağını falan, onları seçebiliyoruz. Böyle bir metafor var bu camın üzerinde. Fakat ilginç, gözlüğün diğer camına, yani sağ cama hiçbir şey olmamış. Pırıl pırıl parlıyor böyle ve parıldayan sağ camın üzerinde bu kez bir takım petrol kuyularının, elektrik direklerinin ve güneş panellerinin gölgesi düşmüş. Bu camın üzerinde de Build Back Better, yani Türkçesiyle yeniden daha iyi inşa et yazıyor. Yani yeniden daha iyisini inşa et, Joe Biden'ın seçim kampanyasında verdiği evet. Sözdü. Evet. 2020'de. Kampanya sloganıydı. Evet, kampanya sloganıydı. Genellikle boyut ve kapsam olarak çok iddialı bir plandı bu. Fakat işte ne olduysa... Kapitalizmin gerçekleri. Evet. Evet, kapitalizmin acı ve neyse. Reklam yaptık ha. Oval Ofis'teki çalışma masasının üzerinde unuttu ve Kamala Harris'e de güzel bir miras bırakmış oldu. Build back better. Yani yeniden daha iyi inşa et bakalım ne yapacak. Kazanırsa tabii. Diğerinin evet. ne yapacağını biliyoruz. Evet. Onu biliyoruz. Söyledi. Şey dün tekrar söyledi. Evet. Bir tane seçim yapılacak. İşte o kadar. Halledeceğiz dedi. Evet. Bir kere kullanırsa daha gerek kalmayacak dedi. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, sırada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde yaptığı o müthiş konuşma var. Kameranın katılmadığı ve Cumhuriyetçi parlamenterlerin ellerini böyle çatlatırcasına 50 kusur kez alkışladıkları, hatta alkışlar evet. sayesinde dışarıdaki protestocuların seslerinin duyulmadığı bu müthiş konuşmayı çok sayıda karikatürcü yine hizmetti. Ben bunların arasından Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde İngilizce olarak yayınlanan günlük Paris Times gazetesinin çizeri Paris Nathan bir karikatürünü anlatmak istiyorum. İki karelik bir karikatür bu. Soldaki karede Netanyahu'yu konuşma esnasında, kongredik bu konuşma esnasında mutluluk içinde ve hatta alkışlardan herhalde mest olmuş bir halde yumruklarını kürsüye indirirken görüyoruz. Göğsünün üzerinde kocaman bir kokart yapıştırmış. Cumhuriyetçilerin desteği yazıyor kokartın üstünde. Fakat ikinci kareye geçtiğimizde nedense keyfi kaçmış İsrail Başbakanı'nın. Yüzünde oldukça sıkıntılı bir ifade var. Çünkü bu defa artık evine, yani İsrail'e dönmüş. Aslında bu karikatürü dönmeden önce çizmiş sanatçı Paresh Nath. Olacakları öngörmüş yani. Evet, görmüş. Şimdi Netanyahu'yu bu kez artık elinde İsrail'de görüyoruz. Çevresinde bir sürü el sarmış, kuşatmış. Kimi işaret parmağıyla göstererek kendisini suçluyor tabii. Bazı ellerde ise suçlayıcı bazı kağıtlar görüyoruz. Savaş nasıl bitecek? İşte Hamas'la anlaşma soru işareti. Rehine sorunu. Soru işareti yine nasıl, ne olacak gibisinden suçlanıyor. Şimdi aslında hafta boyunca protesto gösterileri yine düzenlenmiş İsrail'de. Esir takası anlaşması yapılması ve Netanyahu'nun hükümetinin istifasını isteyen yüzlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de ve diğer kentlerde sokaklarda gösteriler yaptılar. Fakat işte dediğimiz gibi Netanyahu ancak dün o da galiba bir baskı üzerine galiba yaşanan bu çok tehlikeli gelişme üzerine İsrail'e acilen dönüş yaptı. Tehlikeli gelişme siz de söz ettiniz sanırım bu sabah. Evet. Golan Tepelerindeki o Mejdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısı. 11 kişi, 11 çocuk daha doğrusu hayatını kaybetmiş. 12 mi oldu? 12. İsrail ordusu roketin Lübnan'dan güneyindeki Sheba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirtmiş. Lübnan Hizbullah ise Mejdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlıyor. Evet. Ve olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını vurguluyor. Enteresan bir şey diyemeyeceğim. Yani Lübnan da saldırıyı kınamış. Fakat öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda konuştu. İsrail Katz ve Hizbullah'ın tüm çizgileri açtığına ilişkin şüphe yok. Topyekun bir savaşla karşı karşıyayız ifadesini kullandı. Savaşın kendileri için bedeli olacağını ancak Hizbullah da daha ağır bedel ödeyeceklerini falan dile getirdi Katz. Bir de İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan tam destek alacağını da söyledi. Evet. Bütün bu tehlikeli gelişmeler yaşanırken İranlı bir karikatürcü Hüseyin diye okuyacağım ben onu. Hüseyin Nagip bizi bir kez daha %100 bir gerçekle buluşturuyor karikatüründe. Nagip'in karikatüründe kepinden tulumuna kadar maviler içinde bir işçinin bir şehirdeki duvara büyükçe bir afişi, hatta bir billboard'un diyeceğim parçalarını yapıştırdığını görüyoruz. Elindeki uzun saplı fırçasıyla parçaları yan yana yapıştırırken duvarın üzerini de görünmeyecek şekilde kaplıyor. Ya bu afiş veya billboard görebildiğimiz kadarıyla Paris 2024 olimpiyatlarının afişi. Üzerine yapıştırıldığı duvarda ise yer yer kırmızı kan lekeleri, havada uçan savaş uçaklarının silüetleri, çeşitli roketler ve Gazze sözcüğü okunuyor. Fakat birazdan afişin tamamı yapıştırıldığında bunların hiçbiri artık görünmeyecek. Hüseyin Nagip bize bu şekilde bir mesaj iletiyor. Paris Olimpiyatları ile birlikte Gazze unutulacak diyor. Bu arada karikatürde bir ayrıntı daha var, dikkat çekmek istiyorum. Afişi yapıştıran mavi tulumlu işçinin sırtında Avrupa Birliği'nin bayrağı işlenmiş. Yani Nagip'e göre olimpiyatlar Avrupa Birliği'nin Gazze'yi görünmez kılması için düzenleniyor ki buna ben pek katılamıyorum. Olsa insanların ilgisi olimpiyatlara yoğunlaşınca savaş ikinci planda kalıyor falan diyebiliriz. Hani Bilge uzunca anlattı bu hafta, dinledim son bir dakikası haricinde. Geçen haftaki programda söylediklerini, ki Açık Radyo sitesinde de günün sözü olarak yer aldı galiba, onu tekrarlamak istiyorum. Antik Yunan'da olimpiyat oyunları başladığında savaşan devletler savaşı bırakırlarmış. Günümüzde savaşa ara vermeyi maalesef hiç düşünmüyorlar demişti Ali Bilge geçen hafta. Evet, buradan ben... Aslında şu anda savaşmakta olan Rusya, yani Ukrayna'yı işgal etmekte olan Rusya bence haklı sebeplerle olimpiyatların dışında tutuldu. Ama mesela İsrail'in tutulmamış olması, bu da bir eleştiri konusu oldu Batı'nın ikiyüzlülüğüne evet. dair. Evet, yani bu konuda yorum yapamayacağım. Ben karikatür çiziyorum sadece. Tabii. Ve anlatıyorum. Peki, yine olimpiyatlardan söz ettik. Artık olimpiyatlara geçiş yapmak istiyorum. Zamanımız da daraldı. Seyrettiniz mi açılış törenini? Evet, ben oldukça uzunca bir kısmını seyrettim. Ama tabii dün seyrettim, yani Cuma günü evet. canlı. Sonra da. Ben de küçük evet, klipler seyrettim. Merak ettiğim o magazinel dedikodusal şeyleri seyrettim. Abi neymiş diye baktım öyle bazen. Yani aslında müthişti tabii. Fransızlar evet, bütün evet. bütün değerleri yerle bir etti. Evet. Özellikle TRT neyse ayrıntıya girmeyeceğim fakat bu konuda kesti, evet. Kesti fakat hayır, yerinde zamanda kesmedi. Oralar hep gösterildi. Hatta olan oldu şarap, diyorsun. Şarap tarısı neydi adı ya? Neyse, onun anadan doğma yeşil yeşil mi? Mavi, mavi mi? Mavi. Mavi, evet, renkli. Küçük mavi adamlar gibi. Tamam, anadan bir yan. Görüntülerini falan hep izledik tabii. Ben bu konuda iki karikatür anlatmak istiyorum. İlkini Tanas Cimbis dostum iletti. Yunan karikatürcü Arkas'ın bir çizimi bu. Arkas asıl adını gizleyen bir sanatçı. O sanatçının tanıtım yoluyla değil, eserleriyle tanınması gerektiğine inanıyor. Ve gerçek adı bilinmiyor. Fakat Yunan gazetesi Katimerini gazetecilik görevini yerine getirmiş ve bu kişinin adının Antonis Evdemon olduğunu açıklamıştı vaktiyle. Biz yine de kendisine Arkas diyelim. Ve Paris 2024 olimpiyatları ile ilgili olarak çizdiği o gerçekçi karikatürü anlatayım. Bu karikatürde siyah bir fonun önünde aydınlatılmış Eyfel Kulesi var. Tepesinden aşağı doğru da renkli bir rüban böyle rüzgarda salınıyor. Fakat Eyfel Kulesi'nin birinci katından aşağısı, yani kulenin ayaklarını göremiyoruz. Çünkü kulenin birinci katının altına rengarenk oldukça büyük bir sirk çadırı kurulmuş. Yani uzun lafın kısası, Yunan karikatürcü Arkas, Paris Olimpiyatları'nın açılışını kendince bir sirk gösterisine benzetmiş. Ben bu konuda Arkas'ın yalnız kaldığını da söyleyemeyeceğim. Açılışı çok beğenenler olduğu kadar uzun ve gereksiz bulanlar, hatta nefret suçu işleyerek halkı kim bir düşmanlığa sürükleyici olarak görenler bile oldu. Çok sayıda. Bunu da ilave edeyim. Fakat Arkas kısaca noktayı koymuş, bu bir sirk gösterisi idi demiş. Fransız çizer Emmanuel Chauny, o ise final bölümündeki sürpriz Céline Dion sahnesinden çok etkilenmiş. Bu sabah ben sabahlıkta da dinledim. Olimpiyat programlarını parçalarını çaldı sayılmazdı ama hakikaten çok ilginçti. Gerçekten de o amansız hastalığı nedeniyle 4 yıldan bu yana seyirci önüne çıkamayan Celine Dion'un performansı hakikaten tek kelimeyle muhteşemdi. Dion Fransızların ünlü şarkıcısı Edith Piaf'ın Un Alamur, sevgiye övgü diye çevirebileceğim şarkısını yorumladı ve yalan söyleyeyim bu sabah da dinlerken tüylerim diken diken oldu. Karikatürcü Shaun'u tuttu, Eyfel Kulesi'ni tamamen Celine Dion'un gövdesine çevirdi. Dion o aralıksız bir şekilde yağan yağmurun altında kollarını da açarak şarkının son sözleri olan Allah sevenleri buluşturur cümlesini okurken yukarıda gökyüzünde bir küçük beyaz bulutun üzerinde şarkıyı dinleyen Edith Piaf, o da ellerini göğsüne götürerek Dion'a minnet duygularını ifade ediyor bir şekilde. Duygusal bir karikatür bu. Olimpiyat oyunlarını ve Orta Doğu'daki savaş durumlarını heyecanla izleyeceğiz. Ve Türkiye'ye geçelim diyorum. Bizden bir karikatürlerle sonlandıralım. Karikatürün çizeri Oğuz Demir. Şimdiye kadar hep gerçek ve gerçeğe yakın karikatürler anlattım. Bu ise gerçeküstü. Fantastik diyebileceğim bir çizim. Karikatürün tamamında büyükçe bir köpek çizimi yer almış. Bütün köpeklerin sıkça yaptıkları gibi oturduğu yerde böyle sağ arka patisiyle kafasını, daha doğrusu kulağının biraz üstünü hararetle kaşıyor. Aslında hiç de mutlu bir görüntüsü yok bu köpeğin, değil mi? Köpeğin rengi nedir? Turuncu mu? Kırmızı. Kırmızı peki. Yani köpeğin yüzünde de oldukça kızgın bir ifade de var. Kızgın çünkü kafasındaki o kaşıntıya neden olan unsura bir türlü engel olamıyor. Peki ne var bu köpeğin kafasında? Bit ya da pire türünden bir haşare mi? Değil. Köpeğin kafasına az önce dediğim gibi bu gerçeküstü fantastik bir karikatür. Kafasında kürsüsünün başında kollarını iki yana açmış, ağzını da ardına kadar kocaman açarak bağıran bir küçük minik bir siyasetçi türemiş. Bu kişinin bağırdıkça üzerinden saçılan bir takım şeyler, işte noktalar, sözcükler belki de başka şeyler köpeğin kafasına doğru düşüyor. Düştükçe de zavallı hayvan kaşınıyor da kaşınıyor. Yani öyle hicmetmiş metaforda Oğuz Demir Türkiye'deki sokak hayvanlarının durumunu ve dün akşam meclisten geçen 5 maddelik, bugün de 12'si oynanacak galiba maalesef, katlayan tasarısını. Aslında sokak hayvanı dedim demin. Umarım Tan Oral beni affetmiştir. Çünkü Tan Oral onları sokak hayvanı olarak değil, şehir hayvanları olarak adlandırıyor. Hatta hoş bir köpek çizimi Evet, çok da, mantıklı bu arada. Evet. Şöyle bir açıklaması var. T24'te yayınlanmıştı bu karikatür. Ben bir şehir hayvanıyım, sokak köpeği değilim. Yani şehir insanı dostlarımla çok iyi geçinir gideriz biz. Duydum ki şehir insanları savaş açmışlar kentlere, hepimizi öldüreceklermiş. Unutma, savaş çok kötüdür diyor köpeğin ağzında. Burada sadece ufak bir eksikliği var. Tartışma konusu şeylerden bir tanesi, köylerdeki köpekler de işte daha sürü halinde dolaşan, biraz daha az evcilleşmiş olan tabii hayvanlar da söz konusu. Ama gene de bence şehir hayvanları aslında ben almayan bir tabir. Özdeş Tan Oral'ın bir kitabı vardır, Dost Hayvanlar diye. Hı hı. Çok hoştur. Orada mesela köy hayvanları, kendi çocukluğunda falan yaşadığı bir takım hikayeleri de anlatır. Hatta şöyle, zamanımız var mı bilmiyorum ama çok kısa bir anekdotu nakledeyim. Tabii. Okuma günleri düzenleriz şeyde, Schneider Temple Sanat Merkezi'nde. Kanun da bu kitabı çıktığı zaman bir okuma günü ona düzenlemiştik. Ve Dost Hayvanlarını anlatıyordu. Kitaptan da bölümler okuyordu falan. Hava inanılmaz sıcaktı, salon kalabalık. Mecburen kapıları açtık. Ve şöyle bir şey gerçekleşti. Kapıları açınca o galerinin kapısına iki tane ne diyoruz, şehir hayvanı, evet, iki tane köpek geldiler, oturdular ve Tan'ı dinlemeye başladılar. Konuşma bitince de Tan onların yanına gitti, başlarını okşadı falan, böyle bir mucize gerçekleşmişti orada. Onu da nakletmek istedim. Çok güzelmiş. Evet. Peki. Valla ağzına da sağlık, çok güzel anlattınız. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Herkese de savaşsız günler dileyerek iyi haftalar dilemek istiyorum. Artık. Bir dakika, en güzel karikatürü seçmeyeceğiz mi? Tabii ki seçeceğiz. Bir dakika, telefon mu geldi? Ömer Madra'dan telefon yok mu? Müdahale yok mu? Bana gelmedi. O zaman demokratik bir seçim olacak. O zaman evet. Peki. Sizi dinliyorum. Yani ben bu sokak köpekleriyle ilgili olan karikatürlerden birini seçebiliriz diye düşünüyorum. Güncel olduğu için, ama öte yandan bu Pisa Kulesi'nin 2043 yılındaki hali de, yani sırtında klimalar taşıyan insanlar da çok hoş bir şey. İkisi arasında kaldım açıkçası. Ben de Oğuz Demir'in o kafasında bit yerine siyasetçileri ayıklamaya çalışan köpeği çok beğendim. Ama bir de şey de, ya bırakalım sosyal meseleleri falan. Şu Shonen'in Edith Piaf ve Celine Dion karikatürü de çok romantik, böyle güzel. Yani güzel ya. Yani sevenler, sevmek, sevgi falan böyle pıtırcık şeyi de çok hoşuma gitti. Sevenlerin buluşması. Ben katılıyorum Ferhat Hocam. Yani benim de gönlüm ondan yana. Bunca savaş, bunca kıyametin içerisinde. Evet. Sıcak, ne bileyim, Allah sevenleri buluşturur gibisinden bir mesaj içeren bir karikatürün seçilmesini. O zaman bu iki şeyi birleştirebiliriz sanki. Yani sokak hayvanları sevgisiyle de bunu birleştirebiliriz. Öyle değil mi? Bazen iki tane birden koyuyoruz ya. Birincilik kürsüne iki karikatürü birden çıkartmış bulunuyoruz. Başka bir müdahale olmadığı sürece. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Tamam, öyle yapalım. Pekala, o zaman çok izninizle. Teşekkür. Görüşmek üzere. Görüşmek, çok teşekkürler. Üzere. İyi haftalar, görüşürüz. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ben Özdeş Özbay, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.